Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli cemaatimiz, isterdim ki Hayder'de birlikte bu mübarek geceyi ihya edelim. Recep-i Şerif'in gecesini. Fakat memleketin içinde bulunduğu güvensiz durum bizi tedbir almaya, sizi de düşünerek tedbir almaya sevk ediyor. Bilgiler de bu yönde geldiği için biz de bunlara itibar etmek durumunda kaldık. Allah'ımıza çok hamd edelim ki hiç olmazsa bu Lale Gül kanalı var da bu kanaldan sizlere ulaşabiliyorum. Evinize, ocağınıza misafir olabiliyorum. Sohbetlerimi size ulaştırabiliyorum. Şu önümüzdeki mübarek 10. gece, ondan sonra 15. mübarek gece hakkında bazı faziletli ameller size inşallah zikredeceğim. Rabbim Tebareke ve Teala tesirini halk eylesin cümlemize, fazl-ı kerem ile amel etmemizi müyesser eylesin. Şimdi mübarek gece hem cuma gecesi olmak hasebiyle zaten faziletini anlatmaya hacet yok. Senelerdir anlatıyorum. Fakat Recep-i Şerif'in 10. gecesidir. Yani biz epey zamandır bu 10. geceyle ilgili bir fazilet bilmez idik. Hatta ben Recep-i Şerif Risale'mi yazarken de bu hususta bir şey yazmadım. Çünkü neden? Kitabı hazırlarken bilgim yok. Ben şimdi bilmediğim şeyi rivayeti kitapta görmemiş kullanamazdım. Sonra tabii çok kitap bakıyorum ya. Gece gündüz yeni kitaplar baktığım için. Yani eski alimlerin kitapları. Fakat yeni yeni basılıyor geliyor. Bu rivayeti gördüm. Dergide yazdım bunu. Ya mesela bu Recep-i Şerif kitabında olmayan bazı bilgiler var. Ama dergide tabii dergi aylık olduğu için insan gördüğü senenin ayında yetiştiriyor. Ama kitap bir basılıyor biliyorsunuz bir daha tahsihi, ilavelisi bilmem nelisi 5-10 sene bazen geçiyor. Görüyorsunuz dualarımın ikinci cildi 20-23 senede çıkaramadım. İşte yeni hazırlıyorum gece gündüz ona çalışıyorum inşallah yetiştireceğim de. Ama derginin şu güzelliği var işte her ay yeni bir şey çıktığından bir daha senenin ayında hemen onu ilave edebiliyorum. O ilmi size paylaşıyorum. Bu bakımdan şimdi bu mübarek gece bu cuma gecesi yani yarın Recep Şerif'in 10'u. Yarının şöyle bir özelliği var diye tabiinin ulularından bir de muhaddisler nezdinde sika kabul edilen, sika güvenilir demek. Tabiin sahabeyi gören tabaka demek. Bir de muhaddislerin güvenilir kabul etmesi çok mühim. Şimdi her ravi de muhaddisler sika kabul etmez. Kays İbni Abbade radıyallahu teala an. Bu mübarek zat rivayet ediyor. Buyuruyor ki El yevmul lezi yemhullahu fî mâ şâbe yusbit el yevmul âşiru min şehri Recep. Bu acayip bir rivayet yani. Biz bunu işte diyorum Recep-i Şerif kitaplarını ikinci tahsihinde bile rastlamamıştım ben bunu. Bunu herhalde bir iki sene anca oldu. Dergide yazdım yani. Geçen sene belki ilk yazılmıştır. Bu dergide de yazdık çünkü kitapta da olmadığı için havale edemiyorum. Kays İbni Abbad radıyallahu anh çok güvenilir bir ravi olması hasebiyle. Ayrıca kaynak efendim Mer'i İbni Yusuf el-Makdisi'de ben gördüm. Onun kitabında. Sonra bir de baktım ki kaynaklar çok geriye gidiyor zaten tabiinden olduğuna göre belli de. Taberi tefsirinde var. Camiül Beyan'da. 13. cildin 170. sayfası. Sonra Salebi tefsirinde var. El-Keşfü vel Beyan. Sonra mühim bir şey İbn Atiye. İbn Atiye çok sağlamcıdır. Çok El-Muharrarul Veciz tefsiri. İbn Atiye çok Ebu Hasan Şazeli Hazretleri'nin en çok okuduğu tefsirdir. Ve koca Ebu Hayyan. El-Bahrul Muhit tefsirinin sahibi ki bu kılı kık yarar. Hurafe, zayıf, hiçbir rivayeti almaz. Ebu Hayyan hep İbn Atiye'den alır yani. İbn Atiye onun ilk kaynağıdır. İbn Atiye de alıyor. Ebu Hayyan alıyor ayrıyetten El-Bahrul Muhit'te. Kurtubi alıyor. İmam Kurtubi. Biliyorsun büyük tefsiri var. El-Camilü Hakamül Kur'an. İmam Suyuti alıyor. Ettül Mesure. Yani bu kadar şeyin birleştiğini görünce Allah Allah dedim biz bunu nasıl görmemişik? Yani Recep-i Şerif ile ilgili kaynaklarımızda önümüze gelmediğinden görmemişiz. Fakat işte kaza ve kaderle ilgili yemhullah maşa ve yüzbit ayetiyle ilgili geçmiş bu. Bu noktada başka bir Recep Şerif ile ilgili Süleymaniye'den aldığım kitapta bunu ben gördüm. Süleymaniye'den aldığım kitapta ben bunu gördüğüm zaman efendim baktım kaynaklar veriyor. O kaynakları da inceleyince baktım ki doğru çıktı ve size de yazmayı münasip gördüm. Buyuruyor ki Kays İbn-i Habbad radıyallahu teala hazretleri. Bir kere ayet-i kerimeyi okuyalım. Rabbimiz Rahat suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ne buyuruyor? Yemhullah ma yeşâ ve yüthbit. Allah-u Teala dilediğini yazar, dilediğini sabit bırakır. Şimdi bu neyi siler? Dilediğini siler. Yemhu siler. Yemhullah ma yeşâ. Allah dilediğini mahveder, siler. Ve yüthbit dilediğini de sabit bırakır. Şimdi neyi siliyor, neyi sabit bırakıyor? Bunu anlamak icap ediyor. Bu ayet-i kerimenin diyor, tecelli ettiği gün yani bu tecelli ettiği deyince hani demiyor ki ayet-i kerimenin nazil olduğu gün falan. Yani o zaman o sene nazil olduğu seneyle ilgili oluyor, geçiyor, kalıyor, bitiyor. Bu ayetin tecelli ettiği gün yani Allah-u Teala mahvu ispat yaptığı diyor. Mahvu ispat. Mahvu ispat silip yazma. Veyahut da yazılı bir şey bozmama. İspat bozmama da manasına geliyor. Bu mahvu ispatın günü ne gündür diyor? Efendim Recep Şerif'in 10. günüdür diyor. Şimdi o zaman sildiği ve sabit kıldığı ne demeye geliyor? Senelik kaza ve kaderlerle ilgili konular oluyor. Biz burada o zaman dikkat etmemiz icap ediyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz bir beraat gecesiyle ilgili bu rivayet var. Fiyâ-i furaklu küllü emrin hakim. Önemli işler o gecede ayrılır. Berat gecesinin 15. gece olduğu kesindir. Şaban'ın 15'i olduğu. Tabi bir Kadir gecesinde olduğuna dair işte min küllü emrin ayetinden dolayı efendim her işten dolayı melekler iner. Şimdi bunların farklı farklı yönleri var. Birinde Levh-i Mahfuz'daki yazılarla ilgili. Birinde meleklere o dosyaların teslim edildiği gün olarak mesela Berat gecesi bir senelik olacak biteceklerin görevli meleklerine teslimiatı. Birinde Levh-i Mahfuz'da ispatı. Yani böyle farklı farklı manalar veriliyor. Ama şimdi bu 10. gün madem ki böyle önemlidir ve Allah Teala'nın dilediğini silip dilediğini sabit bıraktığı gün Recep Şerif 10. günüdür buyuruyor. O zaman bu Recep'te olması da önemli. Çünkü özellikle beddualar, özellikle zalimlere yapılan kahhariyelerin tesiri hakkında İbn-i Ebu Dünya'nın kitap Mücabit Davet, duası makbul olanlarla ilgili bir kitabı var, Müstakil Risalesi. İbn-i Ebu Dünya orada Recep ayında yapılan bedduaların tuttuğuna dair bedduaları kabul olunan zatlarla ilgili çok önemli izahlar yapıyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e bu durumu sordular da, bu cahiliyet döneminde Recep ayının çok kutsallığı var. Tabii ki İslam'da da var. Çünkü Ebu Derda radıyallahu anh'a sordular. Buyurdu ki, şehrun tuazzımul cahiliyetu. Cahiliyet dönemi Recep ayına çok tazım hürmet ederdi. Ve ma zâdevul İslamu illa fazlan ve teşrifa. İslam'da geldi de Recep ayının faziletini neshetmedi. Ancak fazilet ve şerefini artırdı. Recep ayının Allah'ın indeki itibar Recep Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır hadis-i şerifte buyurulması. Allah'ın bariklene afi Recep ve Şaban. Hiçbir ay hakkında bu dua yok. Üç aylar dediğimiz, niye üç aylar diyoruz? Recep ayının Şaban ayının bir özelliği olmasa zaten sahih hadiste Recep ve Şaban'ın bereketi istenmez. Demek ki niye diğer aylar hakkında şu ayımızı bize mübarek kıl denmemişler Recep ve Şaban özellikle tahsil etmiş. Ramazan-ı Şerif zaten herkes biliyor. Kur'an'ın nüzul ayıdır, farz orucumuzun ayıdır. Onu anlatma lüzum yok. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki İnnallâhe kâne yasna'u bîm zâlike liyahcüze bâzam an bâz. O zaman cahiliyet dönemiydi. Vahiy fetret dönemiydi. Kesiklik dönemiydi. Peygamber yok idi. Hükümdarları da yoktu bunların. Şimdi biliyorsunuz bir yönetici, hükümdar falan olmazsa yani adil veya zalim, tabii zalim hiç kimse istemez ama yine de otoriteden, yönetimden insanlar korkar, birbirine dalmaz. Ama otorite boşluğu olduğu zaman Bu tabii isteyen istediğine bindirir. Bu çok tehlikeli bir durum çıkarır ortaya. Şimdi Suriye'de olduğu gibi. Hiçbir devlet yönetim olmadığı için yani şu anda isteyen istediğin evine dalar, isteyen istediğin malını yıkar. Yani ne olursa olsun en zalim bir şeyde bile insanlar birbirine saldırırken evini barkını yıkacakken hesap yapar. Bundan dolayıdır ki Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki Allah Teala o zaman ne yaptı? İnsanlar birbirinden engellemek için böyle bir sistem kurdu. Nasıl sistem kurdu? Gider cahiliyet Recep ayını tahsis etti. Adam düşünüyordu ki mesela diyelim Zilkade ayında, diyelim başka bir ayda adama zulüm yapıyorsa korkuyordu. Neden korkuyordu? Bu adam Recep ayında bana bir beddua derse anamı ağlatır. Çünkü Recep ayındaki beddua öyle bir tutuyordu ki anında görüntü. Bu da onları birbirinden engelliyordu. Çünkü adam ne diyordu? Ya Recep ayına kalmış 3 ay 5 ay. Ben şimdi bu adama bir zulüm yaparsam bu Recep ayında beddua yaptığı anda benim çoluk çocuğuma kadar tesir eder. Onun için birbirine zulüm yapmaktan Allah Teala böyle bir kanun koymuş. Cahiliyet ehlini bile Recep ayının dualarıyla korkutarak engelliyordu. İnne Allah ceale saate mev'idehum ve saate edha ve mar. Allah tabii cahiliyet devrindeki hesabı kitabı zulümlerin karşılıklarını kıyamete bırakmıştı. Kıyamet daha dehşetli ve daha acı azaplara sahne olacaktır buyuruyor. Ayet-i Kerime'den tabii iktibas etmiş ve saate edha ve mar. Kamer suresinin ayetidir. Kıyametteki hesaplar başka ama dünyada birbirinden engellemek için Recep'in duasına önem vermişti diyor. Şimdi onun için biz de bu mübarek gece derginin 87. sayfasından size bir dua şu anda öğretebilirim. Çünkü Recep kitabında bunu yazamadık işte diyorum. Buyuruyor ki hayırlı kaza ve kaderler için çok dua etmek. Bu mübarek hem de cuma gecesindeyiz. Yarınki mübarek cuma günü Recep'in 10. günüdür diyor. Tabii El yevmul aşiru diye ben hatırlıyorum. Yani günü olarak söylüyor. Ama şimdi biz 10. gecesindeyiz. Bu gece de çok muteber. Hem cuma gecesi olmaz hem 10. gece. İslam'da gece önce geliyor. Yarın da günüdür. Yarınki günle beraber efendim yarın güneş batana kadar zaten kabul saati de gizli. Çok dualar yapmak lazım. Şu diyeceğim duayı en azından efendim biz ne yapalım? 300 kere okunması tavsiye ediliyor. İnşallah bu duayı size ben tavsiye edeceğim. Bu geceden itibaren inşallahurrahman başlayalım. 300'ü belki yarın toparlayamayız. 300 kereyi bu geceden başlarsak belki 100'ünü 150'sini bu gece yaparız. Duada 2-3 satırdır toparlamak mümkündür. Yani yarına akşama kadar 300 kere okumak bunu işten değil. Ama duaları yapmazsak gelecek kazaların, belaların faturasını kim ödeyecek? Canımız çıkar yani. Onun için biz şimdi ne yapalım? Efendi kardeşlerim, derginin 87. sayfasında hayırlı kazalar, kaderler için hacet namazı kılmak, duanın kabulü için işrak, kuşluk vakitleri, ezan saatleri, farz namazların peşindeki müstecap anları kollamak, kabul saatlerinde Allah-u Teala'ya ihlasla yalvarmak lazımdır. Şimdi bu dua senede iki kere yapılması önem arz ediyor. Biri Berat gecesi. Yani önümüzde o da işte bir şey kalmadı. Bir ay kadar kalmadı yani 35 gün kaldı. Berat gecesinde çok yapacağız bu duayı. Bir de zaten Berat gecesinde ben size hep tavsiye ediyordum ya 6 rekat namaz 3 Yasin. Bu mealde de bir dua var. O da 10 kere okunuyordu. Bu dua da onun zımnında zaten ündemiş idi de 300 kere falan orada geçmiyordu. Şimdi bu dua Berat gecesinde de çok okunuyor. Bir de bu mübarek gece ve gün. Özellikle yarınki gün. Bu duayı alalım elimize. İşte sayfa 87'de derginin. Ne diyor bu duada? Allah menkittüke inkünte ketepteni şakiyen. Sen beni bedbaht, imansız ölecek bir adam olarak yazdıysan fektüp saiden İmanlı ölecek mutlu bahtiyar kullarından kaydeyle. Vem husmi an divan eşkıya. Eğer benim adım kötüler, bedbahtlar, imansız ölecek kafirler, faciller, fasıklar dosyasına kayıtlıysa o divandan, dosyadan adımı sil çıkar. Ve sen beni takiyen, sen beni takva olarak adlandır, ismimi takvalar arasına kaydeyle. Varzuk niatel enbiya. Bana peygamberlerin Enbiya suresindeki 101. ayetinde dahil olmayı nasip eyle. Çünkü enbiya için ne buyurdu? İnnellezîne sebeket lehum minnel husnâ ulâike anâ mub'adûn. hakkında ezelde güzel karar geçiren kullarımız peygamberler ve veliler. Tabii masumiyet vasfıyla kesin konuşacağımız özellikle enbiyadır. Peygamberlerin ayetine girmeyi nasip eyle. Ne demek? Hakkında ezelde güzel karar geçenler ulâke anâmü ba'dûn. Onlar cehennemden ırak edilecekler. Lâ esmeûne asîsâ. Cehennemin sesini nefesini bile işitmeyecekler. Ki 500 seneden duyuluyor. Kabirden kalkanlar 500 senelik yoldan cehennemin kürlemesiyle kalkacak. O korkuyu düşünebiliyor musunuz? Ama Allah dostlarına o korku yok. وَنْ فِي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُمْ خَالِدُونَ Canlarının istediği lezzetler ve nimetler için ebedi kalacaklar. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ En büyük panikler onları mahzun etmeyecek. Yani öyle bir feryat oluyor ki mahşerde. Adam anasını, babası, karısını, kocasını, oğlunu, kızını hep feda diyor. Hepsini alın cehenneme de beni kurtar. O kadar paniklemiş yani. وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَ Melekler onları karşılayacak. هَذَا مُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Size vaat edilen gününüz cennetler bugündür. Dünyada namazlar, oruçlar, ibadetler, Recepler, Şabanlar, Ramazanlar, 10. gece, 15. gece, 27. gece, ilk gece. Boşuna mıydı o işler? Ben size bu kadar faziletli ameller okuyorum, anlatıyorum. Boşuna mıydı? Müjdeler ya. İşte Muhammed Emin Kürdi Hazretleri, Mevlana Halid'in Nakşi Hulefası'ndandır. O da hadis-i şerifi zikrediyor. Hazreti Enes anlatıyor. Hazreti Muazzar hastadım diyor. Çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından baktım sevinçliydi. Dedim ne duydun bir haber mi aldın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men sâme yevmen min recep. Edhelevullah al cennet. Allah Teala kim Recep ayından bir gün bile oruç tutsa yebtegî bi veccallah Allah rızası için tutar. Bak bir gün ben hep Recep ayında tutsun diyorum. Özellikle haram aydır. Perşembe, cuma, cumartesiler. Şaban ayı haram ay değil. Bir daha haram ayı Zülkade'ye kadar yok. Perşembe, cuma, cumartesi. Hem Recep'in haramlığı da başka ayı mı? Allah'ın ayı. Hazreti Enes diyor, Summet üzünayı. Resulullah'tan işitmediysen bu hadisi kulaklarım sağır olsun. Daha Aslı Bandırmalı, Üsküdarlı bir zat. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinden de icazet almış zikir telkinleri. Yani Ruhul Beyan sahibiyle de görüşmüş. Onun bir şeyi geldi. Müselseli geldi. Silsileli hadisler rivati geldi. O rivati ne yapıyor biliyor musun? Hazreti Enes'ten kendisine kadar ravileri nakletmiş. O benim duyduğum zat diyor ki diyor, bu hadisi Resulullah'tan işitmediysem kulaklarım sağır olsun. O diyor ki ben şu zattan işittim. O dedi ki bunu işte şu zattan işitmediysem kulaklarım sağır olsun. Hepsi birbirinden naklediyor. Sonunda Hazreti Enes'e geliyor. Sonra ve Hazreti Enes diyor, Resulullah'tan işitmediysem kulaklarım sağır olsun. O kadar önemli. O hadiste 700 sene diyor. Men sâme min şehrin haramin el kamise vel cum'ate ve sebte ketebellâhu le'ubâdete seb'imiyeti senetin. Kaynaklarda geçiyor bütün. Ömer Nasuh Efendi de ilmi halde bile almış. Haram ay orucu. Haram ayda kim perşembe, cuma, cumartesi oruç tutarsa Allah-u Teala ona 700 sene ibadet. Ben bazı rivayetler 900 onu söylerdim size. Bu rivayet müselsel olan da 700 geçiyor. 700 sene sıralı ibadet eden sevabı yazıyor. Perşembe, cuma, cumartesi. Velev bir gün oruç tutsan, yani Recep ayında Allah rızasını kastedersen dekhal el cennet, cennete girdi diyor Hazreti Muaz. Girdim Resulullah Efendimiz'in yanına. Bu kitap mübarek Halid Bağdadi Hazretleri'nin hulefasından meşhur allame Dav-us Sirac Fî Fazl-i Recep ve Kıssat-il Miraç kitabın adı. Onda da bu hadis-i şerifi almış. Çok da üzerinde duruyor. Yani sonra Hazreti Enes diyor ki ben de Efendimizin yanına girdim. Hazreti Muaz senden bana böyle bir şey anlattı. Doğru mu dedi? Resulullah ene kultü zâlik, ene kultü zâlik, ene kultü zâlik. Bunu ben söyledim. Bunu ben söyledim. Bunu ben söyledim. Üç kere. Yani ne demek? Recep de bir gün bile Allah rızası için efendim oruç tutsa cennete girdi. Bak Hoca Efendi buldu getirdi. Bu kitap da yeni basılanlardan. Taninül Mücelcilat Bitebyinil Müselselat 1172 vefatı bu zatın yani 300 senelik bir zat bu. Hamidi İbni Yusuf El Bandırmevi El Üsküdari El Hanefi. Çok kıymetli bir kitap. Kahire'de basıldı. Yani diyorum ya 800-300 500 senelik 1000 senelik kitaplar basılıyor. Geliyor. Şimdi mesela buradan diyor. Haram aydan perşembe, cuma, cumartesi tutsa 700 sene. Şimdi ben diyor falan zattan rivayet ediyorum. O ondan getiriyor. Hazreti Enes'e kadar rivayet ediyor. Sayfa 514-515'te bu kitapta evet ben mesela en son ravi Seleme bin Esed demiş. Hazreti Enes'ten duymadıysam kulaklarım sağır olsun. Hazreti Enes de demiş summet üzüne ay inleme kül semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah'a böyle buyururken duymadıysam kulaklarım sağır olsun. Bu kadar sahabe, bu kadar ravi, bu kadar kendine beddua eder mi? Yani onun için perşembe, cuma, cumartesler peş peşe çok önemlidir. Şimdi sohbetleri de bir zaman burada yapıyoruz. Perşembe iftarlar zor oluyordu size camide. Siz çaysız, çorbasız duramazsınız. Onun için şimdi kolay oldu size perşembeyi tutun. Perşembe, cuma, cumartesi haftayı mesela harama yorucu. Hiç olmasa Recep'te bir gün tutun. Yani bir üç yapın. Perşembe, cuma, cumartesi. Efendim bak bütün böyle her konuştuğum kitap. Hangi bir şey söylerim? Kitap, her yer kitap, kaynak. Sayfa, cilt. Bütün alimler müselsel. Biz öyle kafadan hiçbir şey konuşmuyoruz. Bak Hazreti Muazza diyor, duydum sevincimden gittim Hazreti Enes'e. Şey, Hazreti Enes diyor, gittim Resulullah Efendimiz'e dedim ki Muazza'dan duydum ama bir de senden duyayım, böyle bir şey var mı? Dedi, evet ben söyledim. Bir gün oruç tutsa Allah razı olsun. Cennete girdi. Onun için yani bu salih ameller insanı eşkıya divanından çıkarır, kötüler arasından ayırır. İnsan faziletli ametlerle cennete girer. Vahşurni yevmel kıyame mensurni ala cemiyel ada. Bütün düşmanlarıma karşı bana yardım eyle. İşte mesela ne dedi bana peygamberlerin ayetindeki müjdeyi nasip et. Nedir o? Büyük panikler onları üzmeyecek. Hadis-i şerifte ne diyor? Kıyamet günü olduğu zaman nida gelecek. Eyner recebiyyun. Recep'in adamları nerede? Ne demek Recep'in adamları? Recep'te oruç tutanlar. Çok tümünü tutanlar tam adamıdır. İşte ne kadar tutabilsen. Nerede Recep'in adamı? Kalkacaklar azlar. Öm kalil. Kaç kişi Recep'te oruç tutuyor? Millet Ramazan tutmamaya başladı ya. Ama Allah Teala onlara bir nur verecek. O nurla beraber azapsız hesapsız cennete girecekler diyor. Onun için bak panikler, feryatlar onları üzmeyecek. Neden? İşte dedim sana salih amel yaparsan yanında sermayen olur kardeşim. Sermayesiz gidersen kim sana mal verir? Parasız kim mal verir? Ahirette de ameli salih. Salih ameller. Beni bütün düşmanlara karşı bana yardım eyle. Vahşurni yevmel kıyam fî zümretil enbiya aleyhisselam. Beni kıyamet günü peygamberler zümresinde haşreyle. Ve izni min derkil eşkıya. Kötülerin derekesine düşmekten beni muhafaza eyle. İnneke semiyud dua. Duayı hakkıyla işiten sensin. Bir rahmetike. Ya Erhamer Rahimin. Zaten üç Ya Erhamer Rahimin dese Allah Teala melek gönderiyor. İnne Erhamer Rahimin kad ekbel aleyke fese Erhamer Rahimin. Allah sana yöneldi. Özel tecelli buyurdu. İste istediğini şu anda verecek. Bu duanın hep sonunda Ya Erhamer Rahimin diyorsun. Bu 300 kere okunuyor. Ya şimdi ben 300 kere okuyamıyorum. 100 oku abi. 100 de okuyamıyorum. 10 oku. 10 da okuyamıyorum. 3 oku. 3 de okumuyorum. Oho sen ne biçim tembel adamsın ya. Allah demekten acizsin ya. Onun için bu gece 10. gece madem ki Kays İbni Abbad radıyallahu anh gibi tabi'in ulularından bir zat sika ve güvenilir bir zat bütün kaynaklarını demin verdiğim çok sahih muteber kaynaklarda Allah'ın mahvu ispat yaptığı silip yazdığı gün Recep'in 10'udur. Bu çok önemli bir bilgidir. Herkese nasip olmaz. Onun için bu dua 87. sayfededir. Bu 87. sayfedeki duayı Allahümme in ketebteni diye başlıyor Arapçası. Yani 300 bu geceden başlarsanız yarın akşama kadar 300'ü tamamlamanız güzel. Allah hayırlı kaza kaderler yazacak. Seneki Recep ayının 10. gününe kadar başınıza bela gelmeyecek. Ölürseniz iman nasip edecek. İnşallah kötülerin defterindeyseniz de Allah silip çıkarır. Şimdi şöyle bir mesele var. Burada ben ilmi bir konuya gireceğim. O da nedir? Şudur. Ayet-i Kerime'yi güzel anlayalım. Tabii biz meal yazdık Efendimizle. O mealde de bu manayı vermemişiz. Ama tabii orada da tefsirlerde gördüğümüz diğer manaları vermişiz. Hepsini bir anda ihata edemiyorsun. Allah'ın ilminin, kelimatının tükeneceği yok. Velakin İmam Nevevi... Aliül Kari İmam Nevevi'den almış. Sonra Keşşaf'tan, Zemahşer'den falan almış. Sonra Ali'l-Kari de Nevevi Hazretlerinin bu ustaki tahkiki çok beğenmiş. Ondan sonra tabii İmam Gazali'nin de bu ustaki İhya-ül Ümmettin'de beyanları var. İmam Ebu'l-Feth İbnül İmam diye bir zat var. Silah-ül Mü'min kitabın sahibi. O da ondan nakletmiş. Bu nakillerin hulasasını size ben kitaplardan topladığım bir özet aktaracağım. Bu da nedir? Şimdi bazı ayet-i kerimelerde buyuruyor ki اِذَا جَاءَ فَاِذَا جَاءَ جَلُمْ kullarımın eceli geldiği zaman لَا سَخِرُونَ سَعَتَمَ لَا سَتَقْدِمُونَ bir an bile ne ileri gider ne geri kalır. Şimdi bu ayet midir? Ayettir. Peki. Yine efendim bu ayet-i kerimeye bakarsan ömür artmaz eksilmez. Ecel geldi mi gecikmez. Peki öbür şeye baktığı zaman وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمِرِ اِلَّا فِي كِتَابٍ ömrü uzatılanın uzatılması da eksiltilenin noksan edilmesi de mutlaka kitapta yazılıdır. Şimdi bu ayetle bu ayet çelişiyor mu? Ecel gelince ileri geri yapmaz. Bu ayette o da Fatır suresinde olacak. İzacıya birkaç yerde var. Öbüründe de diyor ki ömrü uzatılanın ve eksiltilenin durumları kayıttadır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de asla tenakuz ve çelişki bulamazsın. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُّوا ف۪ي اِخْتِلَافًا كَس۪يرًا Kur'an Allah'tan gelmeyeydi de bir adamın uydurması, birilerinin toplanıp heyet yazması olsaydı elbette onda çok ihtilafa rastlarlardı. Ama benim kitabımda ihtilaf bulamazlar. E peki şimdi ya Rabbi bu ihtilaf değil mi dersin? Çünkü neden? İlmin olmadığından. İbn Abbas gibiler bu ihtilafları çözdüler. Yani büyük müçtehitler, sahabe tabi'in bunlara cevaplar verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu usta bazı ayetleri şerh ettiği var. Neden? İnsanlar acaba demesin yani. Yanlış anlaşılma meselesi diye. Yine böylece mesela efendim inne ecelallâhi dâ câlâ ve akhar işte Allah'ın eceli geldiği zaman asla tehir edilmez. Tamam. Bu da ayet-i kerimedir. Bunlardan hepsi doğrudur ve yerli yerindedir. Ondan sonra diyelim hadis-i şeriflere gelelim. Hadis-i şeriflerde mesela ayet-i kerimeye yine gelelim. Yemhullah maşa ve ismet. Allah istediğini siler, istediğini bırakır. Şimdi neyi siliyor? Orada değişmez diyor, burada da istersem silerim diyor. Neyi istiyor? Neyi isterse siliyor. Peki. Sümme kadâ acele en'amın başında diyor bir ecele vakte süreye hükmetti. Ve ecelü müsemmen indehu. Bir muayyen ecel de var ama o onun katındadır. Şimdi burada iki ecel çıkıyor. Hani derler ya eceli kaza, eceli müsemma. Nedir bu eceli kaza, eceli müsemma? Şimdi bütün bunları bir mesela hadis-i şeriflere gelelim. La rutul kaza illet dua. Dualarım kitabın ikinci cildinin başında bir güzel izahat yaptık bu konuda. Hani ki sohbette bazı kere kafanızda kalmıyor. Yazı kalıcı oluyor. Kaynaklı oluyor bir de şimdi. Burada ben kaynak söylüyorum da kafanızda kalmaz. La yezilü fil umr illel birru. Ömrü ancak ana babaya iyilik yapmak veya fakire fukaraya iyilik yapmak uzattır diyor. Hani ecel gecikmiyordu? Hadis-i şeriflerle ayetler arasında da. Ondan sonra diyor innet dua vel bela le yetelecan le amel kıyam. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Dua gökte bela gökten iner, dua yerden çıkar. Hani ağzımızdan çıkıyor, dualar yükseliyor. Ne oldu? Dua ile bela kapışır. Bu kapışma kıyamete kadar sürdüğü için sahibine bela indirmez diyor. Ya bunlar da Tirmizi hadisleri hepsi sahihte. O zaman mesele şudur diyor. Çok güzel bir izahat yapmış. Yani bunu İmam Nevevi'den biz yine şey yapalım. Tabii İmam Nevevi'den evvelki alimler de var. İmam Gazali de var. Vesaire vesaire. Şimdi burada şunu söylüyor. Diyor ki İmam Nevevi. Ben bunu özetliyorum size. Şimdi Allah Teala ezeli ilminde Zeyd kulunun yani Türkçeden bizim Ahmet kulunun diyelim ki 100 yaşında vefat edeceğini bildi. Ezeli ilminde. Ha. Ezeli ilim anlıyorsunuz değil mi? Daha levh-i mahfuz yokken, arş-ı âlâ yokken, hiçbir peygamber, melek yokken, sırf Allah var iken, sıfatlarıyla beraber. Ezeli ilim o demek. Ezeli ne demek biliyor musun? Ne kadar geri gitsen başladığı nokta yok. Ama levh-i mahfuz ezeli mi? Değil, sonradan yaratıldı. Arş ezeli mi? Değil, sonradan yaratıldı. Cennet ezeli mi? Değil, sonradan yaratıldı. Sidretül münteha ezeli mi? Değil, sonradan yaratıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu ezeli mi? Haşa, sonradan yaratıldı. Ruhlar bedenlerden 4000 sene evvel ruhlar aleminde kalibu bela meselesi var. Ama onlar onun ezeli olduğunu söylemiyor. Çok evvel yaratıldılar ama başlangıçları var. Kün emriyle ol buyurulduğunda olmuşlar. Evvelce yuhudiler. Kâne Allah ve lemmekû mâhu şey. Allah var iken hiçbir şey yoktu ezelde. Bitti. Şimdi Allah Teala ezeli ilminde bildi ki Ahmet kulu 100 yaşında ölecek mi? Ölecek. Şimdi Allah Teala ezelde bunu 100 yaşında öleceğini bildiyse veya buna 40 yaşında kriz geçireceğini bildiyse veya bunun 60 yaşına kafasına kaya düşeceği, çığ altında kalıp da kısmi felç geçireceği veya pıhtı atacak 80 yaşında. Tamam, 100 yaşında ölecek de 80'de pıhtı atacak. Solu felç olacak. Misal. Herkesin başına her gün gelen olayları konuşuyoruz. Mevla bunların hepsini ezelde bildi mi? Bilmez olur mu? Her şeyi bilir. Allah bi külli şeyin alim. Bu ayet. Şey demek mevcut. Her var olacağı var olmuşu bilir. Var olmadan da ne zaman var olacağını bilir. Var olduktan sonra da ne halde olduğunu bilir. Var olmadan ne zaman var olacağını bilir. Başına da var olduktan sonra ne geleceğini bilir. Bi külli şeyin demek her şey. Biz ehl-i sünnetiz. Mutezile'ye göre konuşmuyorum şimdi. Bırak size Aziz Bayındır, İslamoğlu kafasını. Onlar itikatsı bozuk adamlar. Allah bilmez diyor herif ya. Şimdi Allah Teala Ahmet kulunun 100 yaşında öleceğini bildi mi ezelde? Bildi. Bu adamın 99 sene 11 ay küsur işte yüzü tamamlamadan ölmesi mümkün müdür artık? Mümkün değil. Veyahut 100'den bir gün ileri geçmesi mümkün müdür? Mümkün değil. Çünkü Allah Teala'nın yanlış bilmesi mümkün müdür? Haşa. Hata payı ilmi ezeli de yok. O zaman ne oldu? Bu ecel gecikir mi, ileri geri yapar mı bu Allah'ın bildiği ecel? Gecikmez. Anladın mı şimdi? Anladım. Bu eksilir mi? Eksilemez. 99'a iner mi? 90'a iner mi? İnemez. Şu Allah Teala ecelde bildi ki 100'de ölecek. 100'ü tamamladığında ölecek. Ve 101'e geçer mi? Bir ay ileri, bir gün ileri geçer mi? Geçemez. Hal böyle olunca şimdi ayetleri okuyoruz. İnne ecelallâhi dâ câe lâ yuhâr. Allah'ın eceli gelince gecikmez. Hangi eceli bahsetti şu ayet? Ezeli ilminde kendine mahsus bildiği değişmez ve hatasız ilimdeki ecel. Gecikmez. Ayeti okuyoruz. Feydâ câe ecelüm lâ esteğhirûne sâhâten ve lâ esteğdimûn. Ecelleri gelince bir an ne ileri ne geri. Hangi ecel? Allah'ın ilmi ezelisinde bildiği ecel. Anladın mı? Bu ayette yerine oturdu mu şimdi? Oturdu. Peki. Ancak Allah Teala ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor biliyor musunuz? Çok acayip tecelliler ve cilveler yapıyor. Bunlardan olmak üzere. Ben bunu yani bu dua kitabının ikinci cildini hazırlarken gece saatlerinde uyumuyoruz. Boşuna uyumuyor değiliz yani. Çay içmek için oturmuyoruz. Bu ilimleri bulduk. Çok güzel bir ilim buldum şu an. Levh-i Mahfuz da girdi işin içine şu an. Meleklere verilen, istinsak edilen kopya dosyada girdi. Bir acayip oldu ya bu ilim şimdi. Nasıl oluyormuş biliyor musun? Şimdi Allah Teala bu benim son kararım mı değil? Son kararım değil. Neden son kararım değil? Son bilgim, en doğru bilgim sabit bitti artık. Bunu kayda geçiyoruz artık. Kaza ve kader ömür artar eksilir mi? Ecel gecikir mi? Başlık soruyor bana Yunus şimdi ders bitince. Ne soruyor işte? Başlık bu. Konu bu. Ömür artar eksilir mi? Ecel geldi mi gecikir mi? Ayetler arasında, hadisler arasında çelişkiler görünüyor. Çözümü nedir? Al sana büyük bir çözüm yapıyorum şu an. Ama yani geceler saatlerce çalışarak yaptım ben bu çözümü şu an. Şimdi Allah'ın eceli gelince gecikmez. Hangi ayeti eceli kastetti? Ezeli ilimde yanılmaz ilminde bildiği değişmez. Eceli gelince ileri geri yapmaz ayetini anladın mı? Anladın. Allah'ın ezeli ilminde bildiği. Peki. Şimdi öbür ayete gelelim. Adamın ömrü uzalırsa, eksilirse levh-i mahfuzda yazılmıştır. Neye eksiliyor? Artıyor, eksiliyor. Fatır suresinin ayeti ne olacak şimdi? Ve mâ yu'ammeru min mu'ammerin. O ayet ne olacak şimdi? Hadisler ne olacak? Ömrü ancak iyilik uzatır. Sıla-i Rahim ömrü uzatır. Bunlar ne olacak? Dua belayı kaldırır. Hani Allah'ın yazılan bozulmazdı. Yazılan yine bozulmuyor. Bilinen bozulmuyor desek daha doğrudur. Bilinen bozulmuyor. Şimdi geldik. Allah Teala Levh-i Mahfuz'a yazıyor. Levh-i Mahfuz'da bazı melekler muttali olabilir. Bazı peygamberler muttali olabilir. Bazı velilere de kerameten ikram edilebilir. Çünkü peygambere mucize olması, elverişli olan her şey evliyaya keramet olabilir. Çünkü çok kıssalarda Efendi Hazretlerimizden de dinlediğimiz birçok kıssa da eski cemaatlerimiz de hatırlayacaktır. Yani ben seni şakilerden görüyorum. Ama sen hala dua edip duruyorsun. Hani sonra dedi ya o zat, bir Şeyh Efendi'nin müridinin keşfi açılmıştır. Keşfi açılınca Levh-i Mahfuz'u görüyor. Levh-i Mahfuz'da da Şeyh'inin imansız öleceği yazılı. Dayanamıyor. Ama o Şeyh'inden feyiz almış, istifade etmiş, o yolu bulmuş. Keşfi onunla açılmış. Bu Şeyh'in bu durumunu, ya diyor Allah Allah, bu zat bunu da hiç görmedi herhalde. Dayanamıyor bir gün. Diyor ki Efendi Hazretleri ne var? Açıkça söyleyeceğim artık. Dayanamıyorum diyor. Bu iş beni boğdu diyor. Ne oldu? Benim keşfim açılıyor. Levh-i Mahfuz'u görüyorum. He evladım. Ne görüyorsun diyor. Sizin diyor şakilerden bedbaht olarak iman söyleyeceğinizi görüyorum. Bu tasavvuf kitaplarında çok geçer. Diyor ki evladım biz onu 50 senedir, 100 senedir, 50 senedir görüyoruz diyor. Ama diyor hiç ibadetinizi eksiltmiyorsunuz. Zikrinizi gevşetmiyorsunuz. Yani adam kendinin iman süreceğini bilse ulan bari dünyada vur patlasın çal oynasın. Zaten sonumuz berbat. Neye yaradı boşuna bir de dünyadan oluyoruz falan. Evladım diyor. Biz onu görüyoruz diye ibadetimizi, amelimizi, duamızı terk etmeyiz. Çünkü neden? Başka kapı mı var diyor. Hani bu kapıda işimizi göremedik. Başka kapı yok ki gidelim oraya diyelim bari sizinle anlaşalım. Bir tek bu kapı var. Biz bu kapıdan duayı bırakamayız evladım diyor. O anda müridin yine keşfinde şakiler defterinden o zatın adı çıkarılıp suada, saadetler defterine kaydediliyor. İşte o ayetler yemhullah maşallah da bunu anlatıyor. Aslında burada Allah'ın ezeli ilminde bu zat, bu Şeyh Efendi saadetlerdendi sonu itibariyle. Bir zaman için şakiler dosyasında kaydı gözükebilir. Bu kayıt melekleri yanıltabilir. Bak yanıltabilir. Keşif ehlini yanıltabilir. Bu kayda göre hareket ederlerse. Ama Allah'ın ezeli ilminde o zaten belli miydi ne zaman nereden nereye intikal edeceği? Belliydi. Allah Teala onu bir şeylere bağlamış. Neye bağlamış? Bağlamış. Bu duayı yaparsa, şu hacca giderse, anasına bakarsa, babasını razı ederse, kul hakkından helallik alırsa şartlara bağlamış. Bu şartları da senin benim meleğin bilmesi mümkün değil. O zaman ben rüyada gördüğüme, evliya olmuş, keşfi açıksa keşifte gördüğüne, melek Levh-i Mahfuz'da gördüğüne veya eline verilen dosyada yazılan kayda göre hareket ediyor. Ancak İmam-ı Nevevi'den bahsediyorum ha. Müslim'in şerhinde bu İmam-ı Nevevi söylüyor bunu. Keşşaf Zemahşeri söylüyor, Ahlül Kalb, bütün alimler söylüyor. Bak şimdi. Diyor ki, madem Allah'ın ezeli ilminde değişme yok, ileri gerilik yok, ömür artma eksilme yok. Çünkü ne bildiyse o bir tane bilir. Doğruyu bilir. Peki bu öbür ayetler, hadisler ömrü uzanır, bela kalkar, dua ile bela kalkar, adam sonu imanlıya, imansızlıktan çıkar, imanlı ölür falan filan. فَيَتَعَيَّنُ تَعْو۪يلُ الزِّيَادَةِ. Madem ömürdeki artma oradan şimdi giriyor konuya. Bu nereye göredir? Bir nisbeti ila melekil mevt. Allah Teala ölüm meleğini öyle bildirir. اَوْ غَيْرِ مِنْ مَنْ وُكِّلَ بِقَبْزُ الْاَرْوَحِ. Ona yardım eden melâke-i kiram var. Yani görevli melekler. تَوَفَّتُ رُسُلُنَا. Ayette elçilerimiz canını alır diyor. Bir ayette قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Ölüm meleği canınızı alır diyor. Öbür ayette de elçilerimiz vefat ettirir. Çünkü yardımcı melekler parmak ayak uçlarından ruhu çekerler. Boğaza kadar getirirler. Boğazda canı boğazdan almayı Ezra-i Esrem yapıyor. Yoksa yardımcıları var. Bunların hepsini Allah Teala bildirir. Tamam mı? Ömür bil kavz madde acalim mahdudi. Bunlara der ki şu saatten sonra şu sene bunun canını alacaksınız. Ama fennehu teala ba'de en yemuru bizalik ibare okuyorum. Allah Teala Ezra aleyhisselam'a veya ölüm meleklerine şu sene şu ay Recep'in 21'inde şu kişiyi alıyorsunuz. Şu saat, şu nefes, şu saniye. Emretti. Emreder diyor bak. Emreder. Ev yüz bitefille ol mahfuz. Veyahut Levh-i Mahfuz'da yazar. Levh-i Mahfuz'dan da biliyorsunuz senelik dosyalar Berat gecesi meleklere verilir. Melekler orada bakarlar adam bu sene gidici. Tabi insanlar bunu bilmiyorlarsa da melekler biliyorlar bir senelik dosyada Berat'tan Berat'a. Fakat o arada bir şey olur. Melekler tam hazırlanırlar. Bunu almaya 3 saat kaldı, 1 saat kaldı. Adam sadaka verir. Bir garibanı sevindirir. Veyahut ana babasına gider, bir hayır dua alır. Anası babası, Allah ömrünü uzatsın evladım falan falan. Allah razı olsun evladım, bize iyilik yaptın falan. Allah. Tak! Levh-i Mahfuz'daki yazı değişti. Ne oldu? 20 sene sonra alıyorsunuz. Veyahut da orada senelik dosya ona bildirilmiyorsa durdurulmuştur. Ölümün infazı durdurulmuştur. Ölüm meleğine emir gelir, dokunma kuluma. Ölüm meleği bunun arkasını araştırmaz. Çünkü ölüm melekleri, melâke-i kiram sorgulayıcı değildirler. Emir uygulayıcıdırlar. La yasûnallâhu mâ emarû ve yef'alûne mâ yumarû. Ne buyuruyor Kur'an? Emrolunana isyan etmezler. Ne buyuruluyorsa yaparlar. E hal böyle olunca meleğe ne? Allah uzatmış. Aslında şimdi öbür ayetleri geliyor. Şimdi Levh-i Mahfuz'da bu sene bu ay yazılıyordu. Ölüm meleğine bildirildi. Sonra ne oldu? Allah-u Teala bu emri verdikten sonra Levh-i Mahfuz'a bu yazıyı yazdıktan sonra yankusu eksiltir. Adam Recep'te gidecekti. Mevla buyuruyor ki bunu cenazeyle evvelde alın. Eksiltti. Adam Recep'te gidecekti. Karışma bir daha sene Şaban'a kaldı. Ev yezidu yahut artırır. Ama bu eksiltme ve artırma neye göre olur biliyor musun? Alâ mâ sebegâ bi ilmû fî kulli şey. Her şeyi ezelde bildi ya yanılmaz bir bilgi. Değişmeyen ilme göre olur yine. Ezeli ilim değişmiyor ama bildirilen bildirimler değişiyor. Bu bildirimlere göre Levh-i Mahfuz'daki yazı silinip değişiyor veyahut meleğin bilgisi değişiyor. Allah'ın ezeldeki ilmi hiçbir zaman değişmiyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala bu anasına iyilik ederse 100 yaşayacak, babasını döverse 40'ta geberecek. Mevla bunu böyle bildiyse bu değişmiyor. Ama adam Mevla'nın bildiğine göre koyduğu şartları yerine getirip getirmeyeceğini de Allah Teala bildiği için o ilim tektir, o değişmiyor. Ama muallak kaza dediğimiz askıdaki kaderde, askıdaki kader ki meleklerin, nebilerin, velilerin muttali olma durumu olabilen nokta askıdakidir. O askıdaki kaza ve kaderde ne görülüyor? 40 senede öleceği görülüyor. Sonra bir de baktın, adam dua etti, iyilik etti, bilmem ne oldu, 60'a çıktı. Burada kader esasen değişti mi? Hayır. Yazının değişmeye müsait olan Levh-i Mahfuz'daki ve meleklerin dosyasındaki kısmı değişti. Yoksa yazının değişmeye müsait olmayan ezeli ilimdeki tespiti asla değişmedi. Şimdi Allah'ın eceli geldi mi gecikmez. Ecel geldi mi bir dakikayı santim saniye şaşmaz ayetleri. Manayı anladık mı? Çünkü ezelde ne biliyorsa odur. Allah'ın bildiği ecel geldi mi ileri geri yok. Bildiği ecel. Peki ömür eksilir uzanır ayeti ne? Kitapta kayda göre uzanır. O da nedir? İşte aynı ayet. Yemhullahu maşa ve ma ne kavli. Şu ayeti anlaşın. Allah dilediğini siler diyor. O da ayet. Ve yusbit dilediğini sabit bırakır. Ve indehu ama Allah'ın yanında ne var? Ümmül kitap. Bütün kitapların aslı anası var. Allah'ın yanında bütün kitapların, bütün yazıların, bütün levh-i mahfuzların, bütün kaza ve kaderlerin dosyalarının, bütün meleklerin ellerindeki kuyuda atın. Aslı neredeymiş? İndehu. Sadece onun ilmindedir. İşte o aslı oradadır deyince ne diyor? Değişmeyen bendekidir. Size verdiklerimi değiştirebilirim. Ama ben biliyorum ne olacağını sonunda. Yine En'am suresinin baştaki ayeti güzel anlayalım şimdi. Buyuruyor ki Hüvellezî halakaküm min tînin, sizi çamurdan yaratmaya başladım. Babanızı aldım çamurdan yarattım. Sümme kadâ ecele, sonra size bir ecelle hükmettim. Ecel süre. Şimdi bu ecel hangisidir? Şimdi peşine de diyor ki ve ecelün müsemmen indev. Ama bir de benim yanımda muayyen bir ecel var. O zaman çıktı iki ecel. Bu ecelle bu ecelin farkı ne? Birinci ecel Levh-i Mahfuz'da size gösterdiğim, meleklerime bildirdiğim eceldir. Ama ve ecelün müsemmen indehu o ve indehu ümmül kitap gibi. Bütün yazıların, kayıtların aslı benim katımdadır. Neyse, işte eceli müsemma benim bildiğim muayyen ecel sadece bana mahsustur. Onu kimseye bildirmedim. O zaman şimdi anladık mı? İyilik ömrü uzatır. Ama neye göre uzatır? Allah-u Teala'nın şarta bağladığı ömrü uzatır. Efendim, ana babaya kötülük ömrü kısaltır. Çünkü Allah Teala burada ana babasını döverse bunu 40 senede geberteceğim. Bu kısalmış olmaz. Neden? Pay kısaldı. Hangi pay? Şartta koyulan pay vardı. Şartta koyulan pay. O pay eksildi. Ayet ne diyor? Eksilirse kayıtlıdır. Ne demek kayıtlıdır? E çünkü Levh-i Mahfuz'da o da yazılıyor. Ama Levh-i Mahfuz bilmez ki o adam onu iyilik mi yapacak, kötülük mü yapacak. Melek bilmez ki iyilik mi yapacak, kötülük mü yapacak. Şartı görse neye yarar? Şartı görse neye yarar? Adamın 40 yaşında ne yapacağına göre bir şart konuluyor. O şartı yapıp yapamayacağını ancak Allah biliyor. Ancak Allah bildiğine göre de yapmasına göre 100 yazmış, yapmamasına göre 40 yazmış. Onlardan ikisi diye kalmıyor. Allah'ta askıda bir şey yok. İlmi ezeli de karar bellidir. Niçin? Ya yapmıştır ya yapmamıştır. Onu yapmadan biliyor. Bunu doğru anladığımız zaman. Şimdi o zaman Hoca Efendi madem belayı kazayı ancak dua çevirir. La yaruddul kaza illet dua. Sahih hadisler. Kazayı belayı ancak dua geri çevirir. Ya Allah'ın ilminde bu iş belliyse bu belanın kafama yağacağı. Ben şimdi 10. gece yarınki gün 300 kere bu duayı okusam ne faydası var? Şimdi sen ama o zaman Allah'ın diğer emirlerini terk etmiş oluyorsun. Sen biliyor musun ki efendim Allah Teala bu belayı sana askıda mı yazmış, kesin mi yazmış? Sen biliyor musun? Yani ne demek? Ben hangi duayı yaparsam yapayım bu bela başıma gelecek. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki şu duayı yaparsam bu bela kesin kalkacak. Bunu da bilmiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Allah Teala sana buyuruyor. Ud'uni yestecib lekum. Dua edin kabul edeceğim. Ucibu davete da'idan. Dua eden yaptığı zaman, yalvar zaman kabul ediyorum. E bu kadar ayet mi olacak? Huzû hidrakum. Ey müminler tedbirinizi alın. E madem kaderde ben ne biliyorsam o olacak. Tedbir alın diye bir ayet olabilir mi? Niye tedbir alın diyor? Ama sen buyuruyor ki sen vazifeni yapacaksın. Benim ne yazdığımı bilmediğine göre. Vazifelerden biri de nedir? Duadır. Mesela şimdi İmam Gazali Hazretleri diyor ki فَمَا فَاِدَتُ الدُّعَى وَالْقَزَى وَلَا مَرَدَّلَى İhyaül Ümiddin'den alıyor şimdi. Ya Allah'ın kazası kaderi geldi mi geri dönmez mi? Dönmez. E duanın ne faydası var? Diyor فَاَلَمْ اَنَّ مِنَ الْقَزَى رَدَّ الْبَلَى بِالدُّعَى Ama Allah'ın kaderlerinden biri de ne biliyor musun diyor. Dua yaparsan belayı geri çevirmesi de kader. Yani ateşin yakması kader olduğu kadar oraya itfaiye suyu yetiştirirse ateşin söneceği de kader. Anlatabildim mi? Yani silahın, kurşunun adamı öldüreceği, kalbini parçalayacağı kaderse biri gelip adamın elini tutup da ittiği zaman senin kurtulman da kader. O zaman adam zaten bu adamın eceli geldiyse. Hiç kurşun atmasam da ölecek. Eceli gelmediyse zaten tarasam da ölmeyecek. Öyleyse tarasın deneyelim. Eceli gelmiş mi gelmemiş mi? Ben bu adamı durdurmayayım diyen ne olur? Katile ortak olur. Çünkü Allah Teala sana ne buyuruyor? Cinayeti durdur. E sen cinayeti durdurmaya teşebbüs ettiğin zaman adamın ömrünü mü uzattın? Yok. Ama Mevla nasıl ki bu adam buna kurşunu sıkarsa yaralanması ölmesini kader yazmışsa kaderin bir kısmında da ne yazmış? Bu adam da bu adamı engellerse bu adama zarar gelmez. Bu da kader. Peki sen hangi kaderin Allah ilminde kesinleştiğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmediğine göre ne yapman gerekiyor? Yani diyor ki dua sebebi li raddil bela ve isticlabir rahme. Dua belanın geri çevrilmesinin sebebidir. Rahmetin gelmesinin sebebidir. Ne gibi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zırh giyiyor muydu harbe giderken? Miğfer takıyor muydu başına? Uhud'da takmıştı. E kemanet dur sebebi li raddil sem. Sen niye kalkan böyle yapıyorsun? Böyle. E oklar yağıyor. Peki o kalkanı o oku geri çeviriyor mu? Çeviriyor. E ben size de kaderim geldiyse zaten ne şey olacak. Ok gelse de ölmeyeceğim nasıl olsa ecelim gelmediyse. Kalkansız çık. Peki vel ma sebebul hurucin nebat minel ard? Yeryüzünden bitki çıkmasının sebebi ne? Su. Peki ok oradan geliyor. Sen de buradan kalkanla kendini siper ediyorsun. Ne oluyor bunlar birbirine? Fetedafani. Birbirine savuşturma yapıyorlar. Onu savuşturuyor. Onun üzerine gidiyor. Onu savuşturuyor. Dua ile bela aynı. Bela oradan geliyor. Dua buradan karşılıyor. İşte onu diyoruz. Duan yoksa savunma sistemin yok. Savunma sistemin olmadan sen dünyada harbe gidiyor musun? O zaman niye duanın belayı reddettiğini anlamıyorsun? Şimdi mesela ben Allah'ın kazasına kadene teslimim, tevekkül adamım bilmem ne bilmem. O zaman ne olmaz? Ben silah taşımam abi. Ehudur hidrakum. Tedbirinizi alın, ayette ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahsız adamı aldı mı harbe? Almadı. Ondan iyi mi imanlısın? Ondan iyi mi biliyorsun? Peki tohum atmadan efendim mahsul bitmez. E sen dersen ki Allah bu tarladan bu mahsulün çıkmasını takdir ettiyse biter abi. Deyip de ekmeden bekliyor musun fındığı? Çayı bekliyor musun? Mahsul vereceğini beklemiyorsun. O zaman Allah Teala ne yapmış? Müsebbebatı sebeplere bağlamış. Yani mahsulü tohum ekmeye bağlamış. Sonra da tarlayı sulamaya bağlamış. Anladın mı? Efendim, hasta oluyorsun. Allah ne takdir ettiyse olur deyip aşırı ağrıları, sancıları çekiyor musun? Çekmiyorsun. Ne yapıyorsun? Doktora gidiyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ağrı kesici alıyorsun. Ya zaten bu geçmezse geçmez, antibiyotiğe lüzum yok diyor musun? Demiyorsun. Bakıyorsun 5 gün, 10 gün ulan gebereceğiz. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Benim gibi doktorlarda dolanıyorsun. Ondan sonra ilaç alıyorsun. Veyahut aşırı dayanılmayan bir ağrı. Kime demişler ki ağrıyı çek sevabın fazla olur? Yani ağrı kesici müdahalen varsa hadis-i şerifte bile oku, şunu yap, dua et. Dua tedbiri de var. Şunu ye, şunu iç. Onu da buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çörek otuyla tedavi ol buyurmuş. Sinemek ile tedavi ol buyurmuş. Vesaire vesaire. Bitkisel tedavinin tıbb-ı nebevi denen bir şey var. Tıbb-ı nebevide sadece dua et, otur aşağı buyurmamış ki. Karnı ağrıyana git. Bal şerbeti iç demiş. Bal şerbeti iç demiş. E o zaman yani aynı ilaç iç işte. Bal ilaç değil mi? Fî şifâhün linnâs. Kur'an'da balı şifa söylüyor. O zaman hayırları takdir eden Allah bir sebeple takdir etmiş. Şerleri takdir ederken de şerleri kaldıracak sebepler de takdir etmiş. Basireti açık olanlar bu arada çelişkiye düşmezler. Bundan dolayıdır ki dua daima lazımdır. İbadetlerin zirvesi son noktasıdır. Kalbi Allah Teala'ya yalvartırır. Mesela şunu da yeni tasavvur ettim. Eşeddül bela alelem biyasim melem liyasim melem selfelem sel. Hani bu sahih hadis. Belanın en beteri. Önce peygamberlere yağar, sonra velilere, sonra derecesine göre. Ya biz de düşünmemiz lazım ki belanın en büyüğü en büyük gavura yağması lazım. E belanın en zoru peygamberlere geliyor. Sonra velilere, sonra derecesine göre. Neden? Çünkü Allah-u Teala velilerinin, peygamberlerinin hep kendine yönelmesini ister. Belalar geldi mi de insan hep Allah'a yönelir. Allah Allah demeye başlar. Peygamberler zaten gafletten münezzehtirler. Ama veliler de öyledirler. Seve seve zikrederler. Ama Rabbim Tebareke ve Teala kulunun devamlı kendisine muhtaç olmasını, bir an bile zatını unutmamasını ister. Ama sevmediği adamlara hiç bela vermiyor. Neden vermiyor? Allah'ım ben bunların zaten ne sesini seviyorum, ne duasını istiyorum, kapıma gelmesinler. İnsan kimin kapısına gelmesini ister? Sevdiğinin gelmesini ister. Sevmediğinin yüzünü görmeyeyim. Onun için de bela vermiyor dünyada gavurlara, zalimlere. Bir de bakıyorsun elbette, Firavun 400 sene başı ağrımadan yaşadı ya. E çünkü neden Mevla verdik? Nasıl olsa sonu ebedi cehennem. O beni hatırlamasın. Ama peygamberler, velilerin başı beladan kurtulmuyor. Bu noktada da duaya seni sevk ediyor. Onun için ama ben hep söylüyorum bela gelmeden dua edelim de korunma tedbirimizi önden alalım. Şimdi geçen doktora gittim. Doktor hanım dedi ki yani benim dedi tedavim hasta olmadan evvele yöneliktir. Mesela işte bir kür vereceğim Ekim'de dedi 3 ay. O kürü yaparsanız işte gribi şusu busu bir daha seneye kadar özellikle hani benim gibi bağışıklığı düşük şeker hastaları vesaire. Ha, şimdi doktorlar böyle bir şey yapmıyor. Hep aksıran tıksıran ciğeri su toplayan kanser olan gidiyor. Ondan sonra da tabii iş zora biniyor ve faturalar ağır ödeniyor. Halbuki hasta olmadan. Şimdi ben de diyorum ki bu 10. gece ve yarınki 10. gün madem Allah Teala dilediğimi silerim, dilediğimi bırakırım buyuruyor. Demek ki bizim hakkımızdaki kaza ve kaderlerde oynamaya müsait olan, yani levh-i mahfuzdaki yazılarla ve meleklere bildirilen nüshalarla ilgili, Allah'ın ezeli ilmi değişmez. Ama bu yazılarla ilgili mahvu ispat günü Recep'in 10'udur diyor. Madem Recep'in 10'udur, biz bu geceden itibaren bu duayı 300 kere okuyarak, manayı düşünerek, bedbahtlardan yazıldıysak, kötüler arasında iman söyleyecek Allah'ım ismimiz orada olabilir. Bilmiyoruz ismimiz nerede ya. Kimsenin ne olduğu belli değil ya. Bugün dünyanın en büyük yavru, bir de baktın akıbeti itibariyle şahitler arasında. Bugün evliyanın en büyüğü geçinen adamlar. Belki de hakikaten öyle şu hayati bir haliyle olanlar son nefeste iman söylüyor. Onun için duadan başka çaremiz yoktur. Dua müminin silahı, dua muhul ibadet, ibadetin ili özü. Eddua huvel ibadet, ibadetlerin ta kendisi. Leyse şeyün ekrame alellâh mined dua. Allah duadan çok hiçbir şeye değer vermiyor. En çok yalvarılmak istiyor. Senin kafana göre takılacağım. Bak kafana göre dualar yapmayın diyor. Yine adabında yazdık. Ayet ve hadislerde olmayan, meşayihtan, ulemadan mesul olmayan kafanıza göre dualar yapmayın. Sıkıntı çıkarırsınız. Çünkü neden? Duada bir antika işler istersiniz. Zatına yakışmayan Allah'ımızdan bir şeyler istersiniz. Ya Rabbi. Yani bunlar çok sıkıntılı şeyler. Yani samimiyetten bir şeyler konuşuyorum, içime gelen gibi demeyin. Bu da sıkıntı. Çünkü Allah Teala zatına sıfatlarına yakışmayan bir ifade, bir hitap şekli yaparsınız. Haşa, Allah Teala senin efendim yani senin gibi bir varlık değil haşa. Diyelim yani. Tabirleri ağır konuşmayayım şimdi. Çünkü sen yani çocuğundan bir şey istemiyorsun, yakınından bir şey istemiyorsun. Anana babana yalvarmıyorsun. Allah'a yalvarırken adabı var. Yani dolayısıyla terbiyesiz ifadeler olabilir. Tenzihi bozan ifadeler olabilir diyor. Mesurdan ayrılmayın diyor işte. Buna da bazı misaller vermiş. Dua adabı. Müstakil bir risale hazırlıyorum. Sırf dua adabı. Çünkü kitapların içinde tabii dağınık yerlerde oluyor. Bir yerde toplamak icap eder. Bu konuya vakıf olmak isteyenler için. Onun için duadan ayrılmayacağız. Duaya devam edeceğiz. Özellikle bu mübarek 10. gece. Kaç dedim derginin? 87 mi dedim? 87. sayfası. Allahümme inkünte ketepte, inketepteni. 87. Lale Gül dergisi dergi değildir. Ciltler dolusu kitaba bedeldir. Şu yazarların, çizerlerin 50 cilt kitabını alsanız Recep'in 10. gecesiyle ilgili bir bilgi bulamazsınız. Yarınki günün duasıyla ilgili bir şey bulamazsınız. Ama benden sonra benden çalarlar tabii. İntihal yapıp herkes bir şeyler yaparlar. Keşke Cübbel Hoca'dan öğrendik diye alıntı yapsalar. Onu da yapmazlar. Bunlar hırsızdan eşittirler. Hiç olmasa o zaman da Cübbel Hoca'dan öğrendim. Onu da yapmazlar. Bazı böyle şeyler var. Bunlar tabii hakka hukuka giriyorlar. Ayrı dava. Ha insan yazabilir der ki şu yazısından aldım Hoca Efendi'nin. Bu tamam. Biz bütün kaynak veriyoruz. Yeni eski ya kaynaksız bir şey olmaz. Bir yerden istifade ettinse o hakka girersin. Efendim 87. sayfadaki duayı bu gece itibariyle başlıyoruz. Yarın 300'ünü okurum dersen daha iyi esasen. Ama yarına yardım alayım diyorsan ben sana diyorum 300 okuyamadın 100 de okunabilir. Ama duadan nasibi çok olanlar mahrum olmasınlar. Madem kitaplarda bir 300 kaydı var bununla amel ederiz. İnşallahü Rahman. Şimdi önümüzdeki mübarek günlerin, gecelerin vazifeleriyle ilgili olarak bense tabii Recep-i Şerif'in faziletlerini çok anlatıyorum. Artık bir kitapta dolu Recep-i Şerif'in faziletleriyle ilgili hadis-i şerifleri, Recep-i Şerif Risalesi'nin özellikle son bölümü, Recep-i Şerif'te faziletli ameller bölümüne mutlaka itibar edin. Evet. Bir hadis-i şerif yine okuyalım. Enes İbni Malik radıyallahu teala rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep Şerif'ten bir hafta evvel Cuma'da bize bir konuşma yaptı buyuruyor. Ve bu konuşmasında buyurdu ki Eyyühen nâs innen kade zallekum şehrun azîmun şehru Recep. Çok büyük bir ay yanaştı, gölgesi bastı, o da Recep ayıdır. Şehrullâhil asam, Allah'ın sağır ayıdır. Yani günahları duymaz. Kulları şikayet etmez demek. Sağır ayı şu demek, bütün aylar Mevla'nın huzuruna vardığı zaman bizden ayrılan aylar, eski aylar, hani Nasrettin Hoca'nın hesabı gibi değil yani. Eski ayları ne yaparlar demiş, kırk pıp yıldız yaparlar demiş. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Burada Konya hikayelerini anlatmıyoruz. Aylar çıktığı zaman hepsinin mahfuz özel konumu var. Çünkü ve şahidim ve meşhud, şahitlik edenlere ve şahitlik edilenlere yemin ederim ayetinin tefsirinde günler, geceler ve ayların bize şahit olduğu bildiriliyor. Şimdi bu Recep ayı çıktığı zaman bu Recep ayı 1438 senesinin Recep ayıdır. Öbür aylarla karışmaz. Bunun özel şahitliği var. Çünkü geçen Recep'te sağ olup şimdi sağ olmayanlar var. Herkesin her ayın şahitliği o ayda bulunanlara. Bir de onun amellerini anladın. Mesela aylar arazdır. Araz demek. Yani şimdi Recep ayını elle tutup gözle görecek gökteki hilali hani gözle görüyoruz. Elle tutamasak da birileri çıktım diye iddia ediyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani onlar da belki de taşına toprağına belki değmiştirler falan. Hani elle tutulup gözle görülen hesabı. En azından biz elle tutmadıksa da gözle görüyoruz. Bu ay dene. Ama bu öyle değil ki. Bu şimdi bitiyor. Şaban ayının hilali gözükecek birazdan. Bu ay ne oldu? İşte bu arazdır. Araz demek yani Uludağ gibi yerinde durmuyor. 1000 sene sonra gitsen Uludağ var mı var. Yani 1000 sene sonra kıyamet kopar da. Demek istiyorum 1000 sene geriye gitsen Uludağ var. Ama ay öyle bir yerinde duran bir şey değil ki ben. Gideyim geriye 1000 sene evvelki Recep ayını ziyaret edeyim. Müzede var mı acaba? O zaman nedir Recep ayının mahiyeti? Recep ayı, aylar, günler, geceler, zaman mefhumları arazdır. Araz demek kendi başına duramazlar. Ama Allah Teala bunlara ne veriyor? Bunlara suret veriyor. Nurani suretler. Suret ne demek? Bunları şekle büründürüyor. İşte mahşerde aylar, günler, geceler. Mesela cuma günü şahitlik edecek. Cuma gecesi, cuma günü. Bu sayı hadislerde de göçüyor. Cuma'ya hürmet edenlere, cuma namazına gidenlere, cuma gecesi salavat okuyanlara vesaire. Bu mübarek cuma gecesinde. Sen şimdi bu cuma günü gecesi gitti kayboldu. Ben doğduğum doğalı kaç cuma geçirdim? Nerede bulacağız bunu? Allah Teala hepsine şekil veriyor. Nurani. Anladın mı? Melekler de biliyorsunuz dilediği şekillere giriyor. Nurani varlık şekline giriyor. Ondan sonra o konuşuyor. Dili oluyor. Mevla ona soruyor. O diyor ya Rabbi bu kulum bende çok ibadet etti. Haram ayın hürmetine tazim etti. Beni ihlal etmedi. Anladın mı? Onun için Recep Allah'ın sağır ayıdır. Ne demek? Yarın ahirette yani Recep ayı müşteki olmayacak. Ya Rabbi ibadetlerini gördüm, duydum, günahlarına şahit olmadım şeklinde. Bize çok büyük bir iyilik şefaati var. Ama işte hani diyor ya alimler, seni Allah'a şikayet etmekten utanan bu mübarek ayda, bari sen de Allah'tan utan, aydan utan da biraz haramlara efendim sınır getir yani. Hepten tövbe edemiyorsan da kısmen tövbe et. Yani tövbenin kısmeni de var. Onun için bu mübarek ayda tudaifu fil hasenat ve tüstecav fil davat. Hasenat cevaplar kat kat artırılır. Dualar %100 kabul olur. Ve tüferracu fil kurubat sıkıntılar bunda açılır. La turaddu lil mümini fi davat. Recep ayında Müslümanın hiçbir duası reddolunmaz. Peki şimdi biz ne dedik? Tam mübarek 10. gece. Hem de çattı cuma gecesinde. Her sene 10. gece cumaya çatmaz. Yarınki mübarek cuma günü 10. günüdür. Allah Teala hakkımızda mahvu ispat yapacağı. Çünkü sebepler alemindeyiz. Hangi şarta bağladı bizim hakkımızda iyi karar vermeyi? O şartı yaptık mı yapmadık mı belli değil. En azından dua ile hakkımızda saadet kararları alınmasını temin etmeye çalışalım. Bundan dolayıdır ki duadan ayrılmayalım. Müminin duası Recep ayında reddolunmaz. Müjdesine nail ve dahil olalım. Yine Hazreti Enes'in Malik'ten rivayetlerine hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hayratullah mine şuhuri şehru Recep. Aylar içinde Allah'ın seçip sevdiği, ayırdığı ay Recep ayıdır. O şehrullah azze ve cel. O Allah'ın ayıdır. Niye 11 ay için demedi benim ayım? Men azzame şehru Recep fekad azzame emrallah. Recep ayına tazim ve hürmet eden Allah'ın emrine değer verdiğini göstermiş olur. Men azzame emrallah dehalu cennetin naim ve cebelu rıdvane ve ekber. Kim Allah'ın emrine değer verirse, kıymetli kıldığı hurumatına saygı gösterirse Allah onu naim cennetlerine girdirir ve en büyük rızasını ona vacip kılar. Vacip kılan demek kesinleştirir. Ve rıdvanu minallahi ekber. En ufak rızası her şeyden büyük. Onun için şimdi oruçlarda yine özellikle 13-14-15 biliyorsunuz her ayda müekked kuvvetli sünnetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde bile terk etmezdi. Gökteki ay hesabıyla. Şimdi 13-14-15 geliyor. Herhalde önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba. Çünkü çarşamba, önümüzdeki çarşamba 15 oluyor. Pazartesi 13, salı 14, Çarşamba 15. Bu üç günün orucun o kadar faziletleri var ki, oruç Risalem'de, nafile oruçlarda eyyamı biz her ay için geçerli. Fakat Recep ayında olursa aman ya Rabbele. Ne burada Hadis-i Şerif'te? Zayıf, hasta, yaşlı, piri, fani Bursa'da anlattım. Dedi ya Resulallah tümünü tutacak gücüm yok. O zaman ilk gününü tut. Sum evvele yevmin minu ve evsata yevmin fi ve ahire yevmin minu fe inneke tu'ta sevabe men sâme ukulle. Onun beşinci, yarı gününü tut. Yani 15. Bir de sonunu tut. Son gününü, bütün ayı tutmuş sevabı verilsin. Madem yaşlısın, ihtiyarsın veya güçsüzsün veya işte çalışıyorsun, takatın yok. E şimdi onun için önümüzdeki 15. günün orucu, yani tek gün tutayım diyor. Hani ben 13, 14, 15'i de bu durumda beceremeyeceğim hani. Sağlığım veyahut da işte neyse işim var, gücüm var falan. Size bir hadis-i şerif vaat ediyorum. Bu da çok acayip senet. İşte Hazreti Ali Efendimiz'den, oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, onun oğlu İmam Zeynel Abidin, onun oğlu İmam Muhammed Bakır, onun oğlu İmam Cafer Sadık, onun oğlu İmam Ali Rıza. Efendim, Musa Kazım, onun oğlu İmam Ali Rıza. Bu şecere silsile çok önemli bir hadis silsilesidir. Buyuruyor ki, her kim memen sâme yevmen min vesatih şuffi'a fî misli rabî'ate ve mudar. Recep ayının orta gününde oruç tutan büyük kabileler kadar kalabalık insana bile şefaat iznine malik kılınır. Onun için bu şefaat iznini alabilmek için 15. gün, yani çarşamba gününün orucunu, yani tek günde olsa 13, 14, 15 müekket kuvvetli sünnet ama tek günde olsa çarşambayı tutalım inşallah. Ve böylece Allah Teala onu anasına, babasına, kardeşlerine, kız kardeşlerine, amcalarına, dayılarına, halalarına, teyzelerine şefaatçi kılar diyor. Allah Allah. Tanıdıklarına, komşularına, cehennemi hak etmiş adama bile şefaatçi kılar diyor ya. Yani 15. gün orucu, yani hadi kendimizi kurtardık zaten yeter diyorsunuz ama olsun, biraz âli himmet olalım. Belki bir iki kişiyi de kurtarırız. Yani tabii ki millete hava atmak kastıyla konuşmuyorum. Kendimizi o makamda görmek için konuşmuyorum. Ama böyle müjdeler vardır. Madem oruçla elde ediliyor, inşallah Rabbim oruçlarımızı kabul eder. Fazl-ı keremiyle mutlaka efendim önümüzdeki 15. günün orucunu da size tavsiye ediyorum. Ben faziletli amellere teşvik ediyorum. Devamlı teşvik ediyorum. Çünkü kazanmanız lazım. Bu kadar büyük müjdeler, bu kadar küçük amellere nasıl oluyor? Niye olmasın? Bu hadis-i şerifler zayıftır. Ne zayıftır? Sahih hadiste de var. Sahih hadis-i şeriflerde de var. Mesela diyor çarşıya giren diyor işte La ilahe illallah te ula şerikele zikrini okursa diyor 1 milyon sevap yazılır. 1 milyon günah silinir. 1 milyon derecesi artır. Bu da Tirmizi de sahih. Yani az işe çok sevap olur muymuş? Ne demek az işe çok sevap olur muymuş? Allah'ın fazl-ı keremi hepsinden gelişti. Sen Allah-u Teala mesela 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi okuyana 124 bin günaha bağışlanıyor. Bu sahihlerde geçiyor. Hakimde var vesaire kaynaklarda var. 124 bin günah siliniyor. Burada yani bu mübarek zat efendim bazı hadisleri de burada zikretmiş mesela. O 1 milyon derecesi artar dediğim var ya. Men de gelip çarşıya girip de işte la la vahde ula şerif uzunu. Bunu Hafız Münziri büyük muhaddis diyor ki bunun isnadı muttasıldır, hasendir. Allah ne büyük lütfu var ya. Çarşıya gidip de büyük yere bunu okuyorsun da sen 1 milyon derece yani. Bu şey de hadis sahihtir. O da Taberani ve Hakim rivayet ediyor. Hakim sahihül isnat diyor. Men sal mekale Sübhanallah ve hamdi metemerra. 100 kere Sübhanallah ve hamdi okursa keteballahu lehu 100 elf hasene ve 40 elf hasene. 124 bin sevap yazıyor. 124 bin sevap. O demin dediğim cuma namazından sonra Sübhanallah el azim ve bihamdi. Cuma namazından sonra dünya kelam konuşmadan, bazı rivayetlere göre yerinden kalkmadan okusa 100 bin günah kendisine 124 bin günah af oluyor. Anasının babasının da ölmüş kalmışsa 24 bin günah af oluyor. Şimdi bu hakim sahibül isnat diyor. Dediler ya Resulallah ya bu kadar az işe çok sevap varsa kimse helak olmaz. Sahabe-i kiram da bu işleri düşünüyor herhalde. Ne buyursa Allah'a sen? Bela inne ahadekum leyecu bil hasenat. Öyle çok sevap Allah Teala az amele, az oruca, Recep'in orucuna şu kadar, işte bir güne bu kadar, işte şu namazı kılana şu kadar sayıyoruz, sayıyoruz ve gayb namazı, beraat namazı millet diyor. Bu kadar da sevap olur mu? Bak cevabını işte sana söylüyorum, belki ilk geçecek bu derste belki. Ya Resulallah, o zaman bu kadar sevap yani fazla gelir demiyorlar da hiç helak olan kalmadı. Kolay bir şey Subhanallah abi, hamdi okur adam. Kolay da okuyan bu var acaba? O da ayrı dava, nasip meselesi. Buyuruyor ki bela inne ahadekum lecubil hasenat levudat ala cebelin eskalettu. Tamam. Bunları dediğimi yaparsanız, bu zikirleri yaptığınız zaman işte benim işte diğer okuduğum fazal-i amal, o kadar sevaplar kazanırsınız. O kadar kazanırsınız ki dağların üzerine koysanız dağlar taşıyamaz sevaplarınızı. Çok kazanırsınız. Ama bir şey var. Unuttuğunuz. Ne diyor o? Sümme teci'ün ni'am fetezhebu bitilke. Sonra nimetler gelir. Göz nimeti, kulak nimeti, akıl nimeti, beyin nimeti, damar, sinir, böbrek, ciğer, nefes. Ya zaten bir nefes hepsini alır götürür de. Bir nefes. Nefesimiz hafif darlandı da başımıza gelmeyen kaldı. O böbreği sıkışanın durumu, o prostatı kanser olan durumu. Yani milyarlarca belki hastalık var. Bunlardan biri başına gelenin hayatı felç. Aa, bu da nimetmiş diyor. Rahat rahat makine gibi çalışınca nimet bilen yoktur. Bu bozuldu. Böyle bir şey mi varmış ya? Varmış, evet. Şu anda binlerce, on binlerce hastalık çeşidi var. Biliyor musun sen? Adı sana duyulmamış. Milyarda bir olan hastalık bile var. Sana vurdu mu %100 oluyor. Tabii ayrı dava. Ne olacak o zaman? Nimetler gelir, fetez ebbüce gelir. Bütün sevapları götürür. Niçin? Mevla buyuruyor ki bu kadar nimetler verdim. Karşılığınız nerede? Karşılığımızı oho. Bir nefes nimeti bütün sevapları aldı götürür. Ne yapacağız? Onun için siz diyor bu kadar ibadet yaparsak çok da sevap fazla gelmesin ya. Bu kadar da niye Allah veriyor falan düşünmeyin. Çünkü bütün yaptığınız amellerin hepsini yapsanız, bu faziletlerin tümünü kat kat kazansanız mesela. Yani bir Kadir gecesi bin aydan hayırlı. Niye vermişler onu? 83 sene 4 ay sıralı ibadetten eftal oluyor. Onu da mı inkar edeceksin? Ayette de var. Hadisi de kabul etmiyorsan ayete ne yapacaksın yani? Ondan sonra bir evvabin namazı 12 sene ibadete denk. Her akşam evvabin namazı kılabilirsin. Tirmizi de var. Hadis hasendir. Men salla sitte rekat ba'del maghrib. Adenle lev ibadetesi sinte yaşara sene. 12 sene sıralı ibadete denk. Bir adam şimdiki 10 yaşında 12 yaşından beri Efendi Hazretleri evvabin kılıyor. Gelmiş 93-94 yaşına. Efendi 80 senelik 80 senelik evvabini var diyelim. Çarpalım 12 seneyle. 80 senenin günlerini bulalım. 355'ten. 80'le 355'i çarpalım. Sonra onu 12 seneyle çarpalım. Falan falan falan. Şurada bir Efendi Hazretlerimizin ameli yani tabii kimse baş edemez ondan da. Onu teheccüdü ayrı, işte ayrı, kuşa onun gibi kim yapacak? Ama şunu demek istiyorum yani. Şu anda dünyada bile bir hesap yaptığın zaman 80-90 sene evvabi kılan adam var. Bunu her günü 12 seneyle şey ediliyor. Ama buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın o kadar nimetleri var ki üzerinizde yine o kadar sevap nimetlerle baş edemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah beni rahmetiyle cennete sokacak amelim yetmez buyurduktan sonra hangi evliya benim amelim yeter der. Hadis sahihte ne buyuruyor? İlla tegammedeni Allah'ın minhü bir rahme. Rahmetinle kuşatırsa len yudhile ahedekum cennete amelu. Kimsenin ameli onu cennete sokamaz. O zaman niye amel ediyoruz ki? Ama amel etmiyorsun Allah'ın rahmetiyle gireceksin. Allah'ın rahmeti kime? Amel edenlere. Senin amelin yetmiyor ama Allah'ın rahmeti yetiyor. Allah'ın rahmeti kime? Amel edenlere. Biz amelimiz nimetleri karşılayacak kadar var fazla gelir diye yapmıyoruz ki. Biz Allah'ın rahmetine namzet etmek için kendimize amel yapıyoruz. Yoksa yine girersek cennete kavuşursak bir nimete rahmeti ilahiyle kavuşacağız. Onun için ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذَٰلِكَ بِرَحْمَتِهِ. Ondan sonra Mevlana buyurur. Kullarım, amelleriniz dağlar tartamadı. Peygamberlere, velilere. Bizim nerede dağları tartamayacak kadar amelimiz çıkmaz da. Büyük kullarına söylüyor bunu. Kullarım, amelleriniz, sahabe-i kiramlara, kirama. Amellerinizi dağlar bile taşıyamadı. Ama nimetlerime karşı amelleriniz yetmedi. Ne olacak? Hadi rahmetimle, lütfumla cennete girin buyuracak. Üdhulül cennete bi rahmeti ve iktesimuha bi amalikum. Rahmetimle cennetime girin ama cennete hangi dereceye çıkacaksınız mertebelerinizi? O da amellere göre bölüşürsünüz. Amel yine devreye giriyor cennette. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşusu musun? Yoksa sizin mahalledeki, köydeki hacı efendinin komşusu musun? Öyle ya, sizin köydeki hacı da cennete girmiş. Sen de girmişsin. Sizin köydeki hacı efendiyle komşu olmuşsun. Tamam, cennete girdin. Şükret, otur aşağıda. Ama öbür adama bakıyorsun, sizin öbür komşuya. Hayrola, nereden geldin? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir çadırım var. Orada bir ziyaret yaptım, geldim. Yapma ya, bizim orada çadırımız yok. Ama sen evvabin kılmıyordun. Recep'te oruç tutmuyordun. 10. gece bilmiyordun, 15. gece bilmiyordun, 27. gece mübarek adam. Amellere göre bölüşün diyor. Rahmetle girin, amellere göre bölüşün kardeş. Sen Cübbeli Hoca'nın o söylediği faziletli amelleri mumla arayacaksın. Ah, kabirden dirilsen, bir gün müsaade kalsa Recep'te bir gün oruç tutsam diye Allah'a yalvaracaksın. Sen o hocanın okuduğu rivayetler hakmış ve gerçekmiş gözünden görünce anlayacaksın. Hey gidi, dünya gayru mizah diyor Seyyid Malik'i, okuyup duruyor sana. Lale Gül'le kafanıza çalmıyor. Dünya şaka değil, dünya oyuncak değil, dünya maç değil. Şu saniyelerle ya kazandın ya kaybettin. Son nefesin olabilir. Bir tevhidle kazanabilirsin. Ya bir dakikada, iki dakikada Sübhanallah bihamdi okuyorsun ya. Men kâle Sübhanallah bihamdi fiyye mi'ete merra hufirat lehu zunubu ve levkâd ekseram zebedil bahar. Hadisi Müslim sahih. Hani az amele çok şey olur muymuş, bu hadisler şeymiş. Benim diğer okuduklarıma söylüyor. E sahihten okuyorum sana sabahtan beri şimdi. Sahih Müslim. 100 kere Sübhanallah bihamdi okusun. Denizlerin köpükleri kadar günahları bağışlanıyor. Bir dakika tuttu. Bir dakika tuttu. O zaman sen ne konuşuyorsun? E tabi amellere göre de. Mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki işte la ilahe illallah tevla şerike, uzununu söylüyoruz. Levül mülk ve levül hamd olanları. 10 kere okursa. Bir hadis-i şerifte diyor ki İsmail aleyhisselamın neslinden, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarından köle düşmüş, esir düşmüş. 4 canı kurtarma sevabına gelir. Bazı da diyor ki aynı müjdede 10 kere okursa mesela, diyor ki ona 10 köle azadı sevabı var. Mesela alimler diyorlar ki bu iki hadis arasında çelişki yok. Sen zannediyorsun çelişki var. Halbuki o şudur. İhlaslı olursa, ihlası kuvvetli olan 10 köle azadı sevabı alıyor aynı ibadetten. İhlası düşük olsa, yani bir limit, asgari limit var. Ondan aşağı düşmez. Yani 4 köleden aşağı düşmez. Mesela bazı hadislerde kemenateke rakabeten. Bir köle azadı var. E şimdi birinde bir köle, birinde 4 köle, birinde 10 köle, 12 de var. E şimdi bunlar hadis-i şeriflerde çelişki yoktur diyor. Onun ihlası bir köle azadına kadar oldu. Bunun huzuru kalple okudu. Mevla'yı hatırladı. Gaflet yapmadı falan falan. Ama boş çıkmaz yani. Zikreden hümür kavm laşk abim celisu. Zikredenler benim meclis arkadaşlarımdır. Bırak zikredenin boş çıkmasını. Zikredenle oturan da mahrum olmayacak. İlim meclisleri, sohbet meclisleri niye kazandırıyor? Adam boş geliyor, af olarak çıkıyor gidiyor. Adam bir şey de yapmadı orada, geldi oturdu gitti. Ama yetiyor zakirler arasında bulunması. Ya gafiller arasında diskotekte, barda, pavyonda olsaydı şimdi? Zarar görür müydü? Görürdü. E burada da kar görüyor işte. Ustura iki taraflı keser. Bu noktalarda. Onun için yani çok kazanacak. Daha dünya kadar hadis-i şerif var. O kadar hadis-i şerif var ki. Allah Allah Allah. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ümmühani validemiz geldi. Efendimiz onun yanından geçiyordu. Dedi Ümmühani validemiz biliyorsun Miracı onun evinden çıktı. Ebu Talib'in kızı. Dedi ki ben dedi yaşlandım. Çok da zikir de yapamıyorum, amel de yapamıyorum. Bana bir şey söyle, kolay olsun dedi. Ben kazanayım ahiretimi. Dedi ki ona sen 100 kere Sübhanallah de. İsmail Aleyhisselam'ın çocuklarından 100 köle azat etmiş olacaksın. Yani İsmail Aleyhisselam çocukları deyince yani Resulullah'ın atalarının esirliğini kurtarıyorsun. Düşünsene. Sevaba bak. Normal köle de değil. Feinne te'adilu leki mi'ete rakavetin tu'tikina min veledi İsmail. 100 köle. Bir köle azat edenin bütün huzurları cehennemden azat oluyor zaten. Sonra elhamdülillah söyle 100 kere. فَاِنَّا تَعْدِلُ لَكِ مِيَتَّ فَرَسِنْ مُسْرَجَّتِنْ مُلْجَمَتِنْ تَحْمِل۪ينَ عَلَى اَفْسَبِلَّهِ Allah yolunda cihada gidiyoruz. Bedir'e çıkıyoruz. Uğud'a çıkıyoruz falan. Huneyn'e çıkıyoruz değil mi? Sen benim Allah yolundaki cihadıma eğerli palanlı yani her türlü hazırlığı yapılmış 100 tane at versen Sahabe-i kiram biliyorsun birçok muharebede yayan gittiler, atları yoktu. 100 at versen Allah yolunda cihada ne kadar sevap alırsın? 100 elhamdülillahla aldın, 100 at vermiş sevabı cihada. Sonra ve kebbirillâhe miyete tekbir at. 100 kere Allah-u Ekber söyle. Fe innâ teadilüleki miyete bedenetin mukalledetin mütekabbeletin. Tamam mı? 100 tane deveyi kurban edip fakirlere dağıtsan, 100 deve kestin, bütün fakirleri yedirdin. Muhacir, Suriyeli, gariban, fakir. 100 deve. 100 Allah-u Ekber, 100 deve. Bir deve kaç lira yani? 100 devenin yanına kim kesecek? Param mı yeter? Ha, bir deve hellillillâh meyteti hellillillâh. 100 de la ilahe illallah ekle. Yani deminki dediğim terkibe geliyor. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Tesbih namazında okuduğumuz. Ehabbul kelam ilallah arba. Allah'ın en sevdiği kelam derttir. İleri geri yapsan fark etmez. Elhamdülillah önce söyle. Ama tesbih namazında kılınan şekilde bunu ağzımız alışmış. Bunu bozmakta iyi değil, kafa karışır. Evet. Temlev ma beynes semavlar. Göklerin yerlerin arasını senin için dolduracak. Ve la yurfa'u yevmeyzillâ hadna amel leftalü mimma yurfa'u lek. Senin o gün senden göklerdeki kabul makamına yükselen sevaplar içinde dünya halkından hiç kimsenin senin kadar sevabı o gün çıkamaz. İsterse kutbul aktab olsun, isterse kapsül evtat olsun. Ancak o da 100 kere bunu demişse seninle denk çıkar, fazla demişse fazla çıkar. Ama diyelim ki dünyanın kutbu bugün bunu demedi. Bir hanım kardeşimiz de gariban dervişe oturdu kenarda 100 kere Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Dosyaya baktığın zaman meleklerin bakarsın dünyanın kutbul aktabı o gün onu okumamışsa sahih hadis bunlar çünkü. Asla kimsenin amelinde onun makamı onu geçti demiyoruz. Makamı geçti demiyoruz. Makam başka bir şey. Sevap sayısında o günlük senden üstünü yok. Senden üstünü senden fazla diye. Ve فَوَ خَيْرٌ لَكِ مِمَّا اَطْبَقَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. Göklerin yerlerin üzerine kapandığı her şeyden senin üzerine. لَا تَدَرُوا ذَنْبًا وَلَا أَسْبُكُ عَمَلًا. Hakim, isnadı sahih. Bir günah bırakmaz. Ararsın da, ya bir günahım yok mu ya, kaç yaşına geldim dersin. Bir günah bırakmaz. Bari cuma günleri okuyalım. Zaten ben size Recep'in tesbihlerini de verdim. Şimdi yarın o son. Sübhanel hayyil kayyum. Yarın 10. gün. Söyleniyor 10. gün bitiyor. Cumartesine başlıyoruz. Sübhanallah ile hadis samet. 10 gün 100 kere. Göklere ona verilecek sevabı diyor. Vasfedenler tarif edemez. 10 yaptık ya. Recep Şerif kitabında var. Bilmiyorum dergide yazıyoruz. Ya kardeşim. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hiçbir amel bunu geçemez. Hiçbir günahı da bırakmaz terk edemez. Bunların hepsi sahih hadis mi? Sahih hadis. Hepsi sahih hadis. Hakim-i sahha isnadehu. Ondan sonra geriden beri zikre Beyhakî'de var, Ahmed İbn Hanbel'de, Senede Hasen'de var, Nesai'de var, Tabarani Kebir'de var, vardı var. Bunlardan bayağı duaların ikinci cildine biraz teşvik için yazdım. Hazırlıyorum. Yani kaynaklarını veriyorum. E şimdi sen diyorsun ki efendim cennete zaten gideceksem gideceğim, ben yapsam da gideceğim, yapsam da Allah ne yazdıysa olur bilmem. E kardeşim Allah yazdı ama rahmetine gireceğini sen amele yazdı. Rahmeti amel edenlere ayırdı sen. Onun için biraz orucun bulunsun Recep ayında mı bari? Biraz orucun bulunsun. Bu Allah'ın ayıdır. Çok yine Recep-i Şerif kitabında bakayım şurada. Bazı hadis-i şerifler. Yani Recep-i Şerif'in orucu şimdi artık bir dahaki sohbette artık 15'inde geçiyor. Yani ne yapacaksınız? Bir de 27'si gelecek ama oruçlarınızı artırırsanız Allah da Celle Celaluhu sizin ecirlerinizi ziyade eder. Yani tümünü tutamıyorsa bile insan. Yani mesela ben size en kuvvetli sünnetleri söylüyorum. 13-14-15'tir. Pazartesi, perşembeden bile daha kuvvetlidir. 13-14-15. Yani pazartesi, salı, çarşamba bu. Sonra haram aya mahsus. Bir daha haram ay 6 ay yok. Haram aya mahsusu söylüyorum. Perşembe, cuma, cumartesi. Yani bir kere olsun yani Recep çıkmadan bir perşembe, cuma, cumartesi. Yani 700 sene ve 900 sene rivayetleri. Amel kime nasip olmuş? Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresi kadar ya. Ya kardeşim bunlar hep kaynaklarımızda zikrediliyor. Şimdi sen bunları yapmazsan fil cenneti kasrun li suvvami Recep. Ebu Kilabe radıyallahu anh rivayet ediliyor. Cennette ne var? Recep ayını oruçlu geçirenlere özel köşkler var. O sonra ne var? İnne fil cenneti nehra yukallehu recep. Recep adında ırmak var. Sütten beyaz, baldan tatlı, buzdan soğuk. Recep ayında oruç tutanlar o ırmaktan su varılacak. Allah Teala tarafından münadi nica edecek. Ya subhane recep udhulül cennete fi civarillah. Ey Recep orucu tutanlar, girin Allah'ın manevi civarında cenneti alaya. Onun için ayın tamamını tabii tutmak çok iyiydi de bari mesela ya şimdi Recep ayında oruç tutmak hakkında sahih hadis yok. Ya sahih hadis olmaz olur mu? Mesela buyuruyor ki Beyhaki Fezalül Evkat'ta var. Vesair kitaplarda var. Taberani Kebir'de var. Ve men zâde zâdeullâhu azze ve cel. Orucunu artıran Allah mükafatını artıracak. Yani bunun sayısının artırılması, kaç gün demenin hadislerini tek tek kaynağını görmesen bile sana diyor ki artırarı Allah artıracak. Zaten sana hadis-i şeriflerde demiyor mu ki Allah için bir gün oruç tutan Recep kaydı da yok. Recep kaydı da yok. Normal bir günde bile Allah rızası için bir gün oruç tutan cehennemle arasına hendekler açılacak. Bu zaten genel manada var. Recep ayında olursa kat kat olur. Yani bunu anlamayacak bir Müslümanın bunu anlamayacak şey yok. Hala yani ne antika adamlar ya. Recep orucu nereden çıkmış? Şu nereden çıkmış? Bu nereden çıkmış? Allah. Yani siz inşallah bir de hiç oruç tutamayan benim gibi aciz ve hasta ve biçareler var. Bize de bir tesbih öğretmiş. Recep kitabının 178. sayfasında. O zannedersem şeyde yok. Dergide eğer sığmıyor. Evet. Dedi ya Resulallah ben Recep orucunu tutamıyorum. Bir zat geldi. Dedi ki her gün bir ekmek sadaka ver. Bir pide sadaka versen. Dedi ben ona da gücüm yetmez. Fakirim zaten. O zaman şu tesbihi söyle. Sübhane men la yenbeğit tesbihu illa leh. Sübhanel e'ezzil ekram. Sübhane men lebisel izze ve velev ehlun. Ben de bugün söylemiş oldum inşallah. Bugün orucu yerine geçer. Ama bu hepten hakikaten tutamayanlara. Ama yine de hem tutalım hem bu tesbihi okuyalım. Bu 178'de Recep Şerif kitabının. Bunlarla amel edelim. İnşallah Allah Teala kaybedenlerden etmesin. Kazananlardan olmayı nasip müyesser eylesin. Şimdi tabii önümüzdeki sohbete kadar bir daha bulaşamayacağımızdan dolayı önümüzde ne var? Recep Şerif'in 15. gecesi var. Ve 15. günü var. Bundan dolayı bu gecenin ve günün de ehemmiyeti var. Zaten Recep Şerif'in herhangi bir gecesini ibadetle ihya etmenin, geçirmenin çok büyük fazileti var. Bu genel manada var. Yani hem de Ebu Muhammed el-Hallal'in kitabında var, Deylemi'de var. Recep'ten bir gece ihya etse Allah cennet meyvelerinden getirecek. Mühürlü damgalı cennet şaraplarından içirecek. Mekesâm-ı hudrül cenneti cennetin yeşil ipeklerinden giydirecek. Bu genel manada Recep'te herhangi bir geceyi ibadette ihya ne bile var. Nerede kaldı ki biz Regaibi'ye inşallah ihya ettik. İşte 10. gece mübarek geceyi mutlaka ihya edeceğiz. 300 kere duası var kaza kader için. Söyledim yani. İşte 15. gece önümüzde var. İnşallah 27. Miraç gecesidir zaten. İnşallah Hayder'de Yesevi Derneğimizde toplanacağız. Miraç gecesi inşallah ihya edeceğiz inşallah namazlarla. Yani bir geceyi geçiyoruz. Birkaç gecemiz olacak. Ya ne diyorum sana? Doldur keseyi ya. Doldur. Yarın ahirette pişmanlık var. Ameller yetmeyecek nimetlere ya. Kazanalım kazananlardan olalım. Şimdi ulemamızın beyanlarına göre Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a vahyetti ki اَحَبُّ الْاَيَّامْ اِلَيَّ النِّصْفُ بِالرَّجَبِ. Sordu ki ya Rabbi günler içinde en sevgili günün hangisidir? Gecelerde Kadir Gecesi biliniyor. Günler içinde en sevgili gün hangisidir sana? Mevla Adem Aleyhisselam'a buyurdu ki اَحَبُّ الْاَيَّامْ اِلَيَّ النِّصْفُ بِالرَّجَبِ. Günler içinde bana en sevgilisi Recep'in yarısıdır. Çünkü Allah'ın ayı, ayın da ortası. Bu neye tekabül ediyor? Önümüzdeki çarşamba gününe tekabül ediyor. 13-15. günün orucu. 13-14-15 tutamasanız da tek de tutan dedim. Çünkü o güne özel orucu söylüyor. Yani müjdesi var. O madem demek o gün tek tutulur. فَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْهُ مَنْ نِصْفُ بِالرَّجَبِ. Her kim Recep'in yarı günü, 15. günü, önümüzdeki çarşamba günü bir sıyamin oruç tutarak bana manen yakınlaşmaya çalışırsa. O salatin namaz. Onun namazı var, tarifini söyleyeceğim. 15. gün namazı var. O namazı da kılarsa. O sadakatin, bir de durum müsait olanlar, bir sadaka, durumuna göre yani bir hurma verirsin sadakadır ya. Bir ekmek verirsin, pide verirsin, para verirsin 5 lira, 5 TL, 10 TL. Yani kaç ekmek alır? Kim oruçlu olursa o gün, bir de namazını kılarsa, sadakasını da verirse, فَلَا أَسْأَلُونِي شَيْنْ لَا أَطَيْتُ Ne isterse dilesin benden, mutlaka ona vereceğim. Bana da unutturmayın ha hoca efendi. Çarşamba günü unutturmayalım. Ben bir sadaka şey edelim, çıkartalım. Yani biz de dışarı çıkmayınca çok şey olmuyor ama işte arayalım insanları, versinler, biz onlara verelim. Ondan sonra oruç zaten tutamıyorum ama namazını kılayım inşallah. Çok mühim. Yani ne isterse vereceğim. Bir de o şey 3-4-5'te mi o hacet namazı? Şeyin Veysel Kale Hazretleri'ne 13-14-15-23-24-25. Onu da kılabilirsiniz. Dergide var ya Veysel Kale Hazretleri vaat ettiği bir namaz. Sadece bayında 9 günde kılınıyor. Tarifi var dergide Lale Gül'de. O mesela ne isterse vereceğimden dolayı şimdi çağrışım yaptı. 15. gün çarşamba uyar. Ne isterse vereceğim. Yani o hacet namazı da Recep'e mahsus. O da 9 günden biri ya 15. O da uyar. Veya başka hacet namazı kılarsın. Dua eder. Ve la estağfiruni illa gafartu le. Ne bağışlanma, mağfiret talep edersen mutlaka affedeceğim. Biliyorsun Recep-i Şerif'in istiğfarları var. Recep-i Şerif'in şeyinde ben ikinden sonra okudum mesela. İkindi akşam arası. Tevbete abdin zaliminle olan uzun istiğfar. Recep Şerif kitabında var. Bilmiyorum dergide de yazılmaya yer oldu mu onu. İstiğfar bölümü şeyde söyledim. Bursa sohbetinde sayfalarını söyledim. E bunları okuyun. Yani o gün özellikle önümüzdeki çarşamba özel bir mağfiret var. Allah'ım en sevdiğim gündür diyor. Af isteyeni affedeceğim diyor. Tevbeye bir fırsat doğdu yine. Ya Adem. Ey Adem. Men asbaha yevmen nisf min recep. Recep'in 15'inde saimen oruca niyet kalkarsa sabaha. Zâkira zikirlerini yaparsa. Zikir zaten 15'in zikri en azından Sübhanallah ile Ehad-i Samet 100 kere okusan Sübhanallah ve Hamdi'yi bunlar hep zikir tamamdır inşallah. Daha fazla zikredersin 100 kere Sübhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah ve Allah'a ekber okusan demin anlattık. Dünyaları dolduruyorsun zaten. Yani özellikle 15. günü hatırı için zikrederek hafizan li farci namusunu korumuş olarak yani zinadan, livatadan, lezbiyenlik vesaire işte tenasül uzuvlarını kadın erkek koruyacak haramdan. Bu şartla mutasaddikan min mali bir de malından sadaka verecek. Yani bir kısım. Gücü yettiği kadar. Hepten fakir sadaka veremezse veremesin. Lem yekun lehu cezaun illel cenneh. O kişinin cennetten başka karşılığı olamaz. En aşağı alacağı benden cennetim olacak. İşte önümüzde böyle bir gün var. Ben size Allah için duyuruyorum. Tabii onun gecesi de çok önemli. Hani ilk gece neydi? Salıyı çarşambaya bağlayan. Şimdi 15 de aynı oluyor. Salıyı çarşambaya bağlayan. Günü çarşamba olacak. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan. Leyletün nisfü min recebi yelleti kellemullah fiyamşa. Ben evvelce 15. gece sohbet yapardım mescitte özel. Musa aleyhisselamla Mevla'nın mükaleme buyurduğu gece. Nasıl Miraç gecesi 27 Efendimizle Mevlamızın görüştüğü, konuştuğu. Musa aleyhisselamla da Recep'in 15'i. Nasıl Miraç gecesi çok üstün? O da üstün. Musa aleyhisselamla mükalemesi çok büyük bir hadise. Ve rafa idrise fi aylet sema. İdris aleyhisselamı göklere kaldırdığı gece. Dördüncü kat semadadır ya. Onun da kıssasını çok anlattım size. Eski sohbetlerde var. Lale Gül'de şeyleri bulsunlar. 15. gecede yani salıyı çarşambaya bağlayan gece benim evvelce Yesevi Derneği'nde yaptığım sohbetlerde 15. gece sohbetleri var. Müstakil. Kıssası var. İdris Aleyhisselam göğe kaldırılması ilginç. Ölüm meleği Ezra Aleyhisselam'la irtibatı falan anlatılıyor. Her sene her şeyi konuşamam. Onu salı akşamı devreye koysunlar. Ve kulullahu teala fi hazi leyletil melaketil müvekkelin bi devamil ibad. O gece yani salıyı çarşambaya bağlayandan işte gecesine giriyoruz. Ertesi gün çarşambaya. O gece Allah Teala kulların amel defterleriyle görevli meleklere ne buyuruyor? unzuru ila devavinihim, onların amel dosyalarına bakın. Fekulle seyyiyetin imhuha ve cealu mekâne hasene. Hangi günah gördüyseniz, tabi bu tevbe etmeyen, istiğfar etmeyen, oruç tutmayan, Recep'in hürmetini bilmeyen, 15. gece nedir bilmeyen adamlara nasip olacak işler değil. Durup dururken bütün milletin günahı otomatik sevaba dönmüyor yani. Tabii ki Allah'a yalvaran, haram ayın hürmetini muhafaza eden, zikredenlere bu müjdeler var. Her seyyiyeyi silin, yerine de bir hasene tebdil edin. Böyle büyük bir gece, önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. Allah Teala cümlemize amel etmeyi nasip eyle. Onun için mutlaka, şimdi ben gecesinin namazını söylüyorum. Bir de biliyorsunuz 30 rekatımız var. İlk gece kıldık onunu. Selman-ı Farsi Hazretlerinden. Onu da 15. gece kılarsak çok iyi olur. Başında, ortasında, sonunda buyuruyor da. Tabii ikinci 10 orta demektir. Kılabilenler yani ikinci 10'un 10'undan 20'sine her gece kılabilir. Gündüz de kılınıyor. O namazda gece kaydı yok. Çok önemli. Münafıklarla aramızda alamettir. Hani 3 İhlas önce okunuyor. 3 kafirun sonra okunuyor. Bir de peşinden bir zikri var. O zannedersem yine bu dergide de tafsilatına yer yoktu da notunu verdim. Yani o zikirleri falan tarifini öğrenin diye. 200 kaçlarda. Recep Şerif Risalesi'ndeki sayfalar dergide var. Derginin son tarafı yani 9-10 sayfa bir şey, orada bir şama gibi. Önünüzde bir günlük gibi, bir ne diyorsunuz, ajanda gibi yani. Yani bu elden düşürülecek bir şey değil ki kardeşim, bakacaksın. Bir gün evvel, iki gün evvel ileriye bak yani. Çünkü bir de bir bakarsın kaçırmışsın. Bir bakarsın 15'i geçmiş yani. Aklını kaçır, namazı kaçırma. Paranı kaçır, malını yitir. Bunları yitirme, bunların telafisi yok. Mal gider gelir. Bu ibadetler, bu faziletler. Nerede geçen seneki birçok arkadaş öldü bu sene? Ya biz neyi bekliyoruz ya? Ölüm gelsin de kaybedelim fırsatları, kaçıralım diye mi bekliyoruz? Onun için şimdi 15. gecenin efendim namazı var, bir de gününün namazı var. Şimdi bunlar dergide yazılmıştır diye düşünüyorum. Dergiden ben, çünkü ben tariflerini uzun uzun size yapamayacağım ama namazları ben faziletlerini söylemek suretiyle teşvikçiyim. Geri kalanı size bırakacağım. İnşallah Recep ayının 15. gece, yani 11 Nisan salıyı çarşambaya bağlı gece namazı. Sayfa 87'de, deminki o duayla aynı sayfada. Bu 10. gece okuyacağınız kaza kader gecesi yarın gün, o duayla aynı sayfada. Bu hadis-i şerif var burada. Hani bu namaz bana az geldi, fazla kılacağım diyorsanız ikinci ve üçüncü rakamların altında diğer kaynaklarda diğer namazlar da var. Allah namaza doyurmasın bizi. Fazl-ı Kerim'le 15. gününün namazı var. 15. günün namazı 88'de. Hani demin ne buyurdu ey Adem? O gün bana oruçla, namazla, sadakayla yanaşırsa. O namaz 15. gün namazı. O da bir de duası var peşine okuluyor. O 88'de rakam 1. Birinci rakamın altında. İkinci rakamda yine ben başka bir namaz daha varsa kılayım diyorsan o gün kıl. O da yazılmış. Hepsi kaynak verdim. Ama birincisi efendim işraktan sonra 5 selamla 50 rekat. Bu zorunuza gelirse ikincisi bir Fatiha, bir İhlas'la 50 rekat. O da 50 rekat demiş. Ama orada ne yapmış? İşraktan sonra 25, 50 rekat. Her rekatı Fatiha'dan sonra bir İhlas, bir Felaknas. Evet. Yani çok uzuyor tabii 50 rekatta Felaknas. Hani benim işim var, gücüm var, zor. O zaman diğer rivayette sırf İhlas var. Yani 50 rekatı sırf İhlas'tan kılınabilir. Bu gününün amelidir. Onun için ne buyurdu? Namazıyla bana yaklaşırsa, namazı var yani özel o. İşte önümüzdeki çarşamba oluyor bu namazdan. Şey bu 88'de. Şeyde 87'de. Gecesinin namazı. Şimdi onu da müjdesini beyan ediyorum. Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men salli aleyhlete nısmi recep erba aşar rak'aten. Recep'in 15. gecesi. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece. 14 rekat Erbaşara 14 rekat kılacak. Burada tarifi var. Dergide tarifi var. Her rekatta bir Fatiha var. 20 kulüvallah var. Üçer de felaknas var. 3 felak 3 nas. 14 rekat. Tarifini unutabilirsiniz yani. Ben onun için yazdıklarıma bakın. Kitapta 230 sayfada ama der ki daha elinize kolay gelirse ona bakarsınız. Namazı bitince 10 kere salavat-ı şerife getirecek. Sonra 30 kere Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Çok zor bir şey değil. 14 rekat. Ama çok önemli bir namazdır. Bu namazı kılarsa Allah Teala ona 1000 melek yollar o gece. Mevla'nın melekleri biliyorsunuz. Ol dediğimi yaratıyor devamlı. Sayısını Allah bilir. Melek çok. Her amelden melek yaratıyor zaten. 1000 melek gönderir. Yektubun elevül hasenat sevaplarını yazarlar. Ve yagrisun elevül eşcar fil firdevs. Firdevs cennetinde ağaçlarını dikerler. O geceye kadar isabet ettiği bütün günahları silerler. Bir daha seneye kadar günahlardan korurlar. Bu çok önemli. Bir daha seneye kadar günahlardan korurlar. O gece okuduğu namazdaki her harfine 700 hasene yazarlar. Her harfine. Fatiha kaçar. Sonra İhlas kaçar. Sonra Felak Nas kaçar. Bir de onlar kaç kere okunacak? Her harfe 700 hasene. Sonra o harflerin sayısını toplarsan 700 ile çarparsan çıkar. Ne lazım? Bu kadar sevap. İşte bak nimetlere yetmiyor işte. Çok sevap lazım. Ondan sonra her ruku ve secdesine yeşil cebercetten cennette 10 tane kasır saray bina derler. Her kıldığı 14'ün her rekatına cennette 10 şehir. İstanbul ne ya? Bütün dünyayı versen acaba o şehrin bir sokağının, bir mahallesinin, bir evinin, bir tuğlasını alamaz. 10 şehir. Hepsi altından, kırmızı yakuttan aman ya Rabbi. Şimdi bu 14'ün de sırrı anlıyorsunuz değil mi? 15. gece ya. Recep'ten kaç gece geçirmiş oluyor? 14 gece geçtiği için 14 rekat kılıyor her geceye mukabil. Anladın mı? Geri ki 14'ü toparlıyor yani. 14 rekatını kıldı mı melek gelir. Elini omuzdan alsa koyar. İste'ni fil amel fekad gufira leke ma tekaddem min. Amel etmeye yeniden başla. Defterin, dosyan sıfırlandı. Bu namazı kılmaya inşallah gayret edelim. Tarifini tabii ki unutulabiliyor sayılar. Dergide de bulabilirsiniz. 15. geceyi de ibadatü taatlerimizi ihya edelim. Ve böylece Allah'ımıza müracaat edelim. Yalvaralım, yakaralım. Rabbim tebareke ve teala fazl-ı keremiyle, lütfuyla muamele eylesin. Recep-i Şerif'in gecelerini ihyaya muvaffak eylesin. Haram ayın hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Bu ayda mutlaka istiğfar edip nasuh tövbesiyle Allah'ın sevgili kulları arasına dönüş yapanlardan eylesin. Amin. Bu 10. gecemizde hayırlı makbul dualar nasip eyleyip yarınki 10. günümüzde kaza ve kaderle ilgili mahvu ispat yapacak kurban olduğum hakkımıza saadet kararları, rızık kararları, bereket kararları, belasızlık, afiyet kararları, vatanımız, milletimiz, ehli sünnet vel cemaat hakkında bütün kardeşlerimiz Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de, efendim İdlib'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da yangına maruz kalan, bombalara maruz kalan, kafirlerin kurşunlarına, kimyasal silahlarına maruz kalan bütün ehl-i sünnet Müslüman kardeşlerimize, yavrularımıza Allah'ım hayırlı kazalar, kaderler takdir eylesin. Allah'ım mahvu ispatta Allah'ım Esed'in devletini mahveylesin. Allah'ım Esed'in devletini, Allah'ım onu destekleyen Şia'nın, Allah'ım o zalimlerin arkasında yer alan ne kadar küffar, fasık, zındık varsa hepsinin bütün sıhhatlerini, afiyetlerini ademe tebdil eylesin. Allah'ım bütün haklarındaki iyilikleri mahveyleyin. Ehli sünnet hakkındaki ne kadar bela varsa Allah'ım mahveyleyip onlar hakkında da hayırlı kazalar, kaderler ispat eylesin. Allah'ım 10. gece 10. gün. Bu gece yarınki gün. Aman aman aman aman. Dualarımızı imal etmeyelim. Çok dua edelim. Yalvaralım Rabbimizden. Medet umalım fazl-ı keremiyle. Allah'ım önümüzdeki referandumda vatanımız için, milletimiz için, ehli sünnetimiz için, medreselerimiz için, talebelerimiz için, vatanımızın bölünmemesi için, eyaletlere bölünmemesi için, Kürdistan kurulamaması için, BOP projesi iptal olması için, İsrail'in planları, Amerika-Rusya'nın planları boşa çıkması için, vatanımızın zerresine zeval gelmemesi için, hakkımızda hangisi menfaatli ise, hangisi iyi ise, hangisi yararlı ise kurban olduğum 10. gece ve 10. günde Allah'ım o kaderleri ispat eylesin. Hangisi şerli ise, hangisi zararlı ise gördüğümüz, görmediğimiz, ön planda görünmeyen arka planda, perdenin arkasında, Allah'ın ilmi gaybinde, Allah'ın ezeli ilminde, bizim bilmediğimiz noktalarda Allah'ım cümlemiz hakkında fazl-ı keremiyle şu mahvu ispat gecesinde ve yarınki özellikle mübarek cuma günde makbul dua saati, o bir an var ya rastlayan gök yere indese iner. O saatte bize müstecap dualar nasip eyleyip fazl-ı keremiyle önümüzdeki gelecek günlerde çok faydalı, menfaatli, faziletli, bereketli İslam'ı Müslümanların, ehl-i sünnetin izzetiyle, devletiyle nihayetlenecek lütuflar, keremler ispat eylesin. Amin. Sabit eylesin. Amin. Geri kalan tüm terslikleri mahveylesin Allah'ım. Salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Şimdi İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabına çok itibar etmişsiniz. Allah da size itibar eylesin. Hayatı, eserleri ve müjdecil rüyalarını yazdık. Türkiye'de pek tanınmayan bir veliyi tanıtmaya çalıştık. Doğunun batının sultanı odur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Ataillah Evliyaullah gitti, yanına gömüldü ya. Bütün veliler yanına gömüldü Kahire'de. Çok büyük velidir. Onun işte esas Buhari şerhini hazırlıyoruz şimdi, Arapça kitap. Resulullah Efendimiz ona mana alemde buyurdu. Bu kitap kimin evinde, mülkünde, mal, yanında olursa yarın ahirette onu sana özel tanıtacağım, şefaat edeceğim, vesilesi sen olacaksın. Okusa da anlamasa da fark etmez. Bu kitap bu şerhe sahip olanlar için. O kadar Allah ona değer verdi, önem verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ona teşrif ettiler rüyalarını. Efendim müjdeci rüyaları 70 taneden bayağı seçtik. O bölüm ayrı, diğer ilmi bölümler ayrı, faziletler ayrı. Ben onu dedim size. Bu kadar dinsiz donsuz kitapsızın, zındıkların hayatını eserlerini okuyacağınız, Allah rızası için evliyayı okuyunca ahirette şefaatten edeceksiniz. Siz de kafayı çalıştırdınız. Şimdi ben sadece İbn-i Ebi Cemir Hazretleri ile ilgili kitaptan bir iki dua öğreteceğim. Sayfa 307. Bu benim 71. Risalem. Sayfa 307. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'ne Resulullah Efendimiz'in mana aleminde öğrettiği dualar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim haneme, menzilime dahil oldu. Mana aleminde, zuhuratta. Bana buyurdu ki, yaptığın dualar yeter. Fazla duaya muhtaç değilsin. Allah Teala bu kitabın hakkında, okuyanlar hakkında, sahip olanlar hakkında, Behçetün Nüfus kitabının ismi, Arapça basılacak, o ayrı hazırlıyoruz. Allah senin duanı kabul etti. Hatırına gelmeyecek kadar nimetler sana ziyade etti. Ama seni sevenlere, senin adamlarına söylüyorum. Her sabah akşam her biriniz şunu okusun. Bu kısa bir duadır ama bu dua yaparsanız diğerlerinden müstahni kalabilirsiniz diyor. Allahümme zukne sıdka bima ve'attena ve tasdik bima damintelena. Şu duaya bak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği her tarafından ben. Bize verdiğin sözde sadık kalmanı gerektirecek şekilde bu yolda sebat etmemizi nasip eyle. Bize söz verdiğin, rızkımıza kefil oldun, o kefaletini tasdik edip rızık endişesine düşmememizi nasip eyle. Bizden murad ettiğin emir ve yasakla teslimiyeti bize nasip eyle. Emrettiğin şeylere hidayeti nasip eyle. Yasakladığın şeylerden sakınmayı nasip eyle. Duayı görüyor musun? İki satır. İki satır ama acayip bir şey ya. Ahiretle ilgili bütün sözlerinin çıkmasını, yani çünkü cennet vaat ediyor bu kadar sevaplar ya, ama herkese değil tabii ki. Yani şimdi kaybetmemek lazım. Sonunda torbayı deldirmeden getirebilmek lazım. Vaatlerin çok ama onun yerine getirmen için bizim de imanla ölmemiz lazım. Bu yolda sevap etmemiz lazım. Bize bunu nasip et diyor. Sonra bize söz verdin. Rızkınız bana ait. Biz hala endişelerden, rüşvet, faiz, kredi, haram, dolan şey. Ya Rabbi bize o öyle bir iman ver ki Allah rızkıma kefil edelim. Rahat edelim. Ondan sonra murad ettiğin kaza ve kadere teslimiyet. Hiç itiraz ettirme. Sonra emirlere hidayet, yasaklardan sakınmaya hidayet, muvaffakiyet. Yani bu büyük bir duadır. Sayfa 308'de duanın okunuşu var. Sonra İbn-i Cemre Hazretleri'ne çok büyü yapıldı. Kahire'de çok üzerine de saldıranlar oldu. O zaman çok kıskananlar oldu bu zatı. Evliyaullah'ın çoğunda olmuştur sürgünler, şeyler. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördüm diyorum. Ona efendim şikayetlendim. Dedim ya Resulullah, bana çok sıkıntı veriyorlar. Ben ne yapacağım şaşırdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sünnetime ittiba niyetiyle her gün bir sadaka ver. Az çok bir sadaka ver. Zararlarından defolursun. Sadaka veremesen bile, böyle her gün insan sadaka verecek fakir bulamaz, veremez falan. Sabah namazından sonra Kur'an'dan bir hizip oku. Yani 5 sayfa. En az bu. Kur'an-ı Kerim'den sabah 5. Ondan sonra de ki bu okuduğumun sevabı ana babama sadaka olsun. Anan baban ölüyse de diriyse de ilginç bir şey. Anan baban ölüyse de diriyse de hediye edebilirsin. Bu okuduğum Kur'an'ın sevabı anama babama sadaka olsun. Şu şahsın şerrinden bana kafi gelmedi. Şu niyet eyledim. Hangi şahıs, kadın, erkek, amir, memur sana zarar veriyor, şer veriyor, bela yapıyor. Sen diyeceksin ki bu şahsın şerrine karşı sen bana kifayet eyle. Ondan sonra efendim ne yapacaksın? Felak ve Nas surelerini okuyacaksın. Anladın mı şimdi? Sabah namazından sonra Kur'an'dan 5 sayfa okuyacak. Onun sevabını ana babana hediye ediyorsun. Sonra belli bir şahıs kimden zarar görüyorsan o şahsın zararından kurtulmak için ihlas, şey, felak nas. Bir tane. Felak nas sure okuyorsun, bir dua öğretiyorsun. Aman ya Rabbi. İşte bu duayı oku dedi. 310. sayfada bu 910 da duanın okunuşu 311. Ya Rabbi her şer sahibinin şerrini, her haset sahibinin hasetini, her sihir sahibinin büyüsünü. Aman ya Rabbi. Şerrine kifat eyle. Düşmanlarımız içimize zarar veremesin. Dışımıza zarar veremesin. Sen bizi sitrinle setreyle. Himayenle himaye eyle. Kimse ona zeval edemesin. Habibin sünnetine ittiba nasip eyle. Ondan sonra dostlarına nasip ettiklerini nasip eyle. Ümidimizi korkumuzu ancak sana bağla. Ondan sonra senin sevginle peygamberin sevgisiyle kalplerimizi doldur. Hiçbir insanın vecinin zarar sahibinin zararı bize zarar veremeyecek şekilde bizi gizli aşikar muhafaza eyle. Yani ya Erhamer Rahiminler salavatlarla bitiriyor. Bunu da okuduktan sonra dedi, daha sana hiçbir zarar olamayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisine öğretti. Bu güzel bir şey. 5 sayfa Kur'an'da güzel bir şey. Hiç okuyamıyoruz bazı kere. Çünkü adet ederiz. Sonra ana babamıza bir sadaka hediye göndermemiz, anam ölmüş mesela bir sadaka göndeririz. Ya bunlar iyi şeyler, çok güzel şeyler. Sonra da o şahsa niyet edeceğiz. Ya Rabbi bunun zararına karşı bana kifayet eyle. Ondan sonra beni himayenle muhafaza eyle. Bu duada 311. sayfada inşallah İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin himmetleriyle, şefaatleriyle onun kitaplarında bulunan, ona öğretilen bu dualarla amel etmemizin de bereketiyle o Allah dostlarına Efendimiz de buyurdu. Sana ahirette senin kitabında sana öğrettiğim duaları yapanları tanıtacağım. Tanıtacağım ahirette vesilesi sen olacaksın. Onun için Allah Resulü tanıttıktan sonra İbn-i Ebi Cemre beni ne tanır deme. Çünkü ona da sevap gidiyor. O öğretti ya. Ona da sevap gidiyor. Çünkü sevap kimden geldi o da bakıyor. Ya bayağı bir sevap geliyor bana. Kimden geliyor acaba hediye? İşte o hediye edenleri unutmayacak. Çünkü neden? Amel ettiğin için bir misli de ona yazılıyor ya. Terhip hadislerinde ne okuyoruz? Bütün bapta güzel bir çığır açan bütün amel edenler kadar ecra ona da yazılacak. Kaddesallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onun için İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'nin kitabını elden düşürmezsiniz. İnşallah birkaç dua daha size öğreteceğim var. Bir iki haftada. Onları da amel edersiniz. Maddi manevi bütün hastalıklarınıza şifa olacak, dertlerinize deva olacak diye itikad ediyorum. Evet. Maalesef şehitler oldu bu hafta yine. Ondan dolayı tabii çok mahzun olduk. 5 yaralı vardı. Bir tane korucu tabii ile 3 askerimiz şehit oldu haberlerde. Bundan dolayı hep dua ediyoruz. Zaten şehitlerimizi hiç unutmuyoruz. Hep yad ediyoruz. Bunlara işte bu silahı çeken işte bu ne onun adı? Bomba düzeneklerini kuran bu PKK-PYD vesaire. Bunlara destek olan Avrupa'sı, kafirleri, Amerika'sı, Rusya'sı. Efendim bunlara yüz veren bu işte bu Musul'u Kerkük'ü ele geçirmeye çalışan o Barzani'si. Bunların hepsi al birini vur birini. Hepsi Yahudi'nin taşeronları. Beni İsrail'in, Büyük İsrail Devleti için çalışan adamlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Onun için bunlara da basalım bedduaları. Allah haklarında bütün belaları takdir eylesin de bir an evvel kurtulalım. Epey bir yani inşallah ümidimiz var. Terör azalıyor diye görünüyor yani biraz da. Şehir içlerinden hemen hemen azaldı da. Tabii dağlar bayırlarda yine bunlar bahar hazırlığına girdiler. Allah'ım da melekleriyle, Türk askeriyle, polisiyle onlara da bahar hazırlığını yapmayı becerttirsin. Fazl-ı Kerem'iyle bunların bütün şerrini kırmak üzere Allah'ın bu baharda bunların kökünü kurutup bir daha bahara kıpırdanacak hallerini bırakmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Şimdi şehitlerimiz Ufuk Bingöl, Yunus Ertürk, Mehmet Yavşan askerlerimiz, Mansur Salcan'da korucu şehidimiz. Allah-u Teala garikayı garik rahmet eyle. Ya Rabbi kabirlerini nur eyle. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Ya Rabbi hasenata tebdil eyle. İlk damla kanlarıyla affeyle tertemiz eyle. Aileleri çok yaralıdırlar ya. Birinin çocuğu var, birinin kızı var. Biri nişanlanacak, biri evlenecek. Böyle durumlarda yani. Çok aileleri, evleri, ocaklara şey düşüyor. Ateş yaktığı, işte düştüğü yeri yakıyor insan. Ne kadar anlatsak da anlayamıyor. Millet hala dizilerle, filmlerle oyalanıyor, boyalanıyor. İdlib'de orada kimyasalda yavrularımız can çekişiyor. Bizim milletimiz eğlenceyi terk etmiyor, tevbeye dönmüyor, dizileri bırakmıyor, işin ciddiyetini fehmetmiyor, vatanımız üzerinde oynanan oyunları idrak etmiyor. Maalesef böyle bir nesil türedi. Rabbim kurban olduğum Allah'ım bu milleti hidayetine çevir ya Rabbi. Kalplerini tevbeye döndür. Harama hürmetine bunlara şu bu vatan şuurunu idrak ettir ya Rabbi. Bu vatanımızın bölünmemesi için ibadete dönmemiz, namazlar cemaatle kılmamız, Kur'an-ı Kerim ilimlerine meşgul olmamız, ehl-i sünnete dönmemiz gerektiği şuurunu bunlara anlat ya Rabbi. Bu eğlence, keyif, zevk şeylerimizi çıkar göğsümüzden, gönlümüzden ya Rabbi. İkrah ver ya Rabbi bunlara karşı. Ya Rabbi uyanık olacak, dünya ahiret zarara, şerre, tehlikeye karşı agah olacak şeyler öğret bize. Ya Rabbel Alemin, ilham eyle bize ya Rabbi. Allahümme amin ya Rabbi. Şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirle, nur eyle, derecelerini âli eyle, ailelerine geride kalanların ehl-i sünnet caddesinde istikamet ile, hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetlerle, cennette şehitleriyle birleşmeyi nasip eyle, birleşmelerine mani olacak. İtikat bozukluklarından, amel kötü amellerden muhafaza eyle. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin. Sübhane Rabbel Aleyhi Aleyhi Vâbi. Elhamdülillah. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ecmu'in. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا رب bizlerden evvel yine vefat etmiş isimleri burada yazılan Sinan Hasan Abdülkadir Şehmuz Ahmet Said Bahri Salih Ziya İbrahim Hatice Ayşe Gonca Gül Sıdıka Satım Rüvet meyit ve meytelerin de ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, seyyatlarını mahveyle, azabı olan varsa harama hürmetine ya Rabbi. Canlarını cehenneme haram eyle, ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bugün anlattığım ilimlerden azami derecede dinleyenlerimizi müstefid eyle. Hafızalarında kalmalarını nasip eyle. Günü gününe, saat saatine dualarını, namazlarını, oruçlarını, nafile ibadetlerini yapmaya muvaffak eyle. İbadetlere karşı rağbetlerimizi ziyade eyle. Günahlara karşı nefretimizi, ikrahlarımızı ziyade eyle. Kalplerimizde iman ve taatleri tehbib eyle, tezyin eyle. Kafirliği, fasıklığı, isyanlığı tekrih eyle. Ya Rabbel Alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Son olarak şu dersin bir hulasasını bir satır söylüyorum. Onu oraya da ilave edilir. Çünkü ben daldan dala atlayıp çok uzun konuşurum. Son noktasını konuşalım. Allah-u Teala'nın ilmi ezelisindeki bizim ecellerimizle ve başımıza geleceklerle ilgili bilgisi asla değişmez. Allah'ın eceli geciktirilmez ayeti, ecel gelince ileri geri yapmaz ayetleri İşte Allah'ın ilmindeki ecelle alakalıdır. Ama ömrü uzayanın eksilenin kaydı kitapta yazılıdır ayeti. Ömrü iyilik yapmak uzatır hadisleri. Dua belaları kaldırır hadisleri. Bunlar ise Allah-u Teala'nın meleklere bildirdiği veya levh-i mahfuza yazdıklarıyla alakalıdır. Çünkü meleklere bildirdiğini değiştirebilir. Levh-i mahfuza yazdığını değiştirebilir. İşte yemhullah maşa'u isbit Allah istediğini siler istediğini bırakır ayeti de meleklere verilen yazı ve levh-i mahfuz'daki yazılarla alakalıdır. Bir ecel hükmettim ama esas ecel benim yanımdadır buyurduğunda da Kitapların tümünün aslı esası benim yanımdadır. Ve inde ummul kitap. Ve celum sem'inde ayeti ise ezeli ilmiyle alakalıdır. Ezeli ilmine hiçbir peygamber, hiçbir melek o bildirmedikçe vakıf olamaz. Onun için ayetler ve hadisler arasında tezat ve tenakuz yoktur. Değişmeyen, uzamayan, kısalmayan, eksilmeyen ezeli ilmindeki yanılmayan bilgisidir ve tespitidir. Ama artar, eksilir, sadaka uzatır, ömür artar, eceli gecikti, bir yardım yapmış ondan dolayı ömrü uzadı gibi bütün bu ayet ve hadislerde geçen konular levh-i mahfuzda yazılanla meleklere bildirilenlerle alakalı. Çünkü bunlar mahvu ispata tabidir, silinip değiştirilmeye müsaittir. Çünkü Allah'ın ezeli ilmini temsil etmemektedir. Bundan dolayı bu 10. gecede ve yarınki 10. gün Cuma gününde Recep'in bu mahvu ispat tecellisi olacaktır. Allah Teala hakkımızda hayırlı kaza ve kaderleri sabit eylesin. Hakkımızda zararlı şerli olacağını bildiklerinden dualarımıza da bizi muvaffak ederek, sebeplere sarıldırarak, dualarımızı da mübarek gecede yarınki günde kabul ederek ve kabul saatine bizleri denk getirerek Rabbim hakkımızdaki şerleri mahveylesin, izale eylesin diyoruz. Amin. Bu son nokta gerinin sonunda bir fezleke mahiyeti taşımaktadır. Böylece inşallah doğru anlarsınız. İnsanların da yanlış şüphe vereceği beyanlarından sakınacak ilme malik olursunuz. Mübarek Cuma gecemizin salavat-ı şerifesiyle bitirelim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, Ehl-i Beyt'in, sahabesinin, silsile-i meşayihimizin, efendi babamızın, hizmet babamızın ve bugün isimleri zikredilen asker şehitlerimizin ve meyit ve meytelerin ve hasaten İdlib'de, Suriye'de şehit olan bütün müminin müminatler vahiy için el Fatiha.